الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. داولی حصے پاولنی باب کی اصل مسئلے تا تمہیدو بیا اصل مسئلہ بیان شو په دو طریقو خطاب عامو عامو انسانانو تداوتو اول پا دلائلو بیا پا احساناتو مسئلہ بیان شو او زدی زینا خطاب خاص تے پست خطاب عامنا مدینہ منورہ کی یو خاص امتو یو خاص خلقو چاغی د خپل فضیلت دعوی کولا او دای ویل چې عالمی انقلاب را اوستل زمون حق دی موږ به چې کم دنو عالمی انقلاب را ولو او په سالمه دنیا به حکومت منګا کو منګا افضل امت یو غره منګا یو. قران کریم آغا خلقو لدعوت ورکی چکا عالمی انقلاب برپا کول غواړی دی پیغمبر پر اوڑل شوی مسئلہ بکی گی دد پا تعلیم اعبدو منی دد پا تعلیم باندی اعبدو منی نو کامیاب بشی نو غیل دعوت ورکی. اولانو لسو آیاتونو کی اصلاحی پروگرام دی ورتوی چه دری خبری پتاسو کدا سی دی چه دا رکاوٹ تے منلو تا تاسو چه دا مسئلہ نمانی عبدو تغاڑا نک دی تاسو کې درې ګندم رازونه دي چې دا چا کې نو هغه بیا منل نکي منینا دا درې ګند عملونه دا د ځان نه لري کوي دا غي په ځای درې خولي عملونه ځان کې راولي او دا آخرت نو یری گئی مسئلہ او منی دا اصلاحی پروگرام یعنی دعوتو. دعوت دوی منداز په احساناتو دے چه ما دا سر خکڑیو تاسو خوو کئی چه کل تاسو نا اہلی کڑیوا نو ما تکلیف درکړه او سزا مې درکړه وا اوس مو ما نه کوم نو ما نه لا نو سزا به درکړې شي ذلیل بشي. دادا 49 نمبر آیات نا وایذنا جیناکم نا ترات نمبر 62 پوری دوش پیتم پوری تدریش پیتم نوالی د دې قسمه قسم خواصتونه ذکر کړي ترایت نمبر 92 91 پوری قسمه قسم ګندا عملونه ذکر کړي ترایت نمبر 93 دری نوی پوری بیا اعلان د مباهله دی ها ګندا عملونه ول ذکر کړي پدې سره ثابتې دا خبره چې تاسو د عالمی پروګرام اهل نه یې د خلافت تاج تاسو د سر نه لر شو زګه تاسو خاندانی زندگی هم خراب و نکلیوالای زندگی هم خراب و او قومی زندگی کی هم ناکامی ای تاسو کی گندا عملو ندی نو تاسو داسی هم نشی کولی چه زان لا مستقل عالمی انقلاب راولی داغی اهلیت پتاسو کی نشتے او داسم نشی کولے چه نبی علیہ السلام سرم الگری شئی یهودی من حیث و یهودی نبی علیہ السلام سرم الگری شئی و انقلاب راولی یا با داسی کوئی چه مکمل نبی علیہ السلام تابیدار شئی د نبی علیہ السلام په اقتدا کې به عالمین انقلاب راولی او په ټوله دنیا به بادشاہت کوي او کدا سنی ذلت او هلاکت پی یعنی راضی مباهله کوي قل ان کانت لکم الدار الاخره خباستونا او ګندا عملونا هغه ورته ذکر کوي په دې حکمت باندې خباستونه ذکر کوي مختلف قسمونه خو اول لسو آیاتونو کې اصلاحي پروګرام هغه ته دعوت دوه بدو دعوت دو عبدو چرا شئی ادی پیغمبر پا تعلیم دا مسئلہ اومنی دا یو قانون دی یو قانون دی دا چی کلا چی کلا بنده جرګه کی خبر او کی جرګه کی خبر او کی سچې د چانه یار کیږي نو پاغا وازو کی لکه یو اجي سي بي پکې او داغه غلط قومي پکې دا جي اومني داغه دا ټول قومي مني دا جرګه مشر پاغا وازو کی پیاجی سیب دا سیدہ کندا پیاجی سیب اومنی نو کار برابر شی کار چه کمدنو برابر شی او آغا قومم ٹولو منی لکه عمومی گشت گشت پس خلق خصوصی گشت کئی داوش خصوصی گشت ده جماعت امام پس یا بنی اسرائیل خطاب خاص پس تا خطاب عام نا قرآن کریم غیلا دعوت ورکی د اعبدو ربکم چې صرف د الله عبادت وکي د بل چانا دا په مختلفو طریقو ورکی ترا ولا تکونو اول کافرین به پوره دا دعوت ته د اعبدو یو خبره په مختلفو طریقو کوي یو طریقہ اشکرو نعمتی اللتی تدی مانام دا اعبدو ربکم دویم طریقہ واوفو بی آهدی تدی مانام دا اعبدو ربکم درہم طریقہ وآمنو بما انزلتو دام مانا دا اعبدو ربکم سلورم طریقہ ولا تکونو اول کافرم بے دام دا اعبدو ربکم رکاوٹونا ختمی وَأَيَّ آيَ فَرْهَبُونَ وَأَيَّ آيَ فَتَّقُونَ او دلیل نقلی تا اشارہ کی مصدقاً لما معاکم دلیل نقلی ذکر کی مصدقاً لما معاکم بیادری گندا ملون دی ذکر کئی چدار کاوٹ تے چدار کاوٹ تے یو تحریف دین خرساول ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا دویم کتمان حق وَلَا تَلْوِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ درہم ترک عمل اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ نتاسو کدا دری گندا عملو ندی ندا پریدی تدید پری خودو نسخا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ دادری کارو کئی دادری گندا ملونا پر خودل باسان شی چا کی دادری کارو نوی ها دنیا مشرت نشی گولے دالری کی رزان نا تا مسلمانان و اوصاف تو گو رئی مسلمانانو کې صبر دی واستعینوا بالصبر مسلمانانو کې الله ته توجه دا وصلا مسلمانانو کې ایمان بالآخرت ته یظنون انهم ملاقو ربهم دا درې خل صفاتونه دي مسلمانان زک عالمین خلاف راوستي شي تاسو خبر او مانی عزت پم برحال خود پاتشی تا آخرت یرا ولا ورکی تخفیف اخروی واتقو یوما دا اصلاحی پروگرامو اصلاحی پروگرام یا بنی اسرائیل اسرائیل ده یعقوب علیہ السلام قل نمو اسرا پا مانا دا عبد او ایل پا مانا دا اللہ چکل چال دعوت ورکائے دعوت پتیم کی با ترغیبی نم ذکر کائے دعوت پتیم کی با سخت الفاظ نہ راوڑے چاوئے کے تنفر راشی اوه کې چې کمندونو تنفر راشي او نفرت راشي سخت الفاظ بنا راوړي. قران چې کله دعوت ورکړي یا ایها الناس یا ایها الذين امنوا چې دعوت ورکړي او چې کله صفایا کوي صفائی کوي او بایکاټ کوي تصفیه کله کوي سوال ته راوړي دي قل یا ایها الكافرون دار تصفیه مقام نه د دعوت په مقام کې ترغیبی کلمات وایا دعوت دا سه انداز سره ورکا شاغل سره شوق پیدا شي مینا پیدا شي دلتا ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې دیل قرآن دعوت ورکي نو دا سوته وي یا بني عبد الله اعبدوا ربكم لان اباكم كان عابدا یا بني عبد الله یا بني عبد الله اعبدوا ربكم لان اباكم كان عابدا یا عبد الله بچو صرف دا الله بندگی وکي صرف دا الله بندگی وکي لان اباكم كان عابدا زکستا سبا بابا صرف دا اللہ عبادت کاؤ یعقوب علیہ السلام با صرف دا اللہ عبادت کاؤ ودائی ترغیب لراوڑو مدینہ منورہ کی بنی اسرائیل و یہودیانو اغید اول ارلا چی عالمی انقلاب بمنگراولو قرآن کریم اول دعوت ورکی چالمین خلاب راولی داغی پوصول ویراولا داغی پوصول باندی راولا راشا نبی علیہ السلام خبر اومنی دعوت اعبدو منی اول طریقہ اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم یاد کئی نعمت میں آغا چھ مکڑو پتاسو اللہ رب العزت پہ انعامات کڑیو لکا سورة المائدہ آیت نمبر 20 مائدہ آیت نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا دینی نعمت پیم کڑو او دنیا نعمتو نے پیم کڑو اذ جعل فیکم انبیاء انبیاء در کی دیرو و جعلکم ملوکا او گرزولی وی تازو شازادگان بادشاہان وی حکومت تاسو فاتاکم عالم یوتی آدم من العالمین دا سی جزی سی دونے در کڑی دی چیز چالا انو ور کڑی خاص نعمتونا قرآن و توی رایا دیکی در آی دولو مطلب دانه دی چگنی تصفیر اوالا او یو داو یو داو یو داو یو داو یو داو دا مطلب نه دی اللہ وی چه ما روحانی نعمتون در باندیم کڑی دی ما دیمیم کڑی دی پده یاد اولو مطلب چه زمان در نعمت قدر اکی او قدر در نعمت سده چه در اللہ رب العزت عبادت اکی اگر صورتی مزمر کی ہوئی فابد اللہ وکم من الشاکرین فابد اللہ وکم من الشاکرین عبادت دا اللہ شکریہ دا نو اذکرو دا چه کمدنو شکریہ دا اشکرو شکریا دا نو اعبدو ربکم فدی و شکر ادا کیگی مطلب دا دے چه احسان پروری او کئی الانسانو عبد الاحسانی ما دا سر خکڑی تاسم خو کئی اعبدو ربکم اعبدو ربکم یعنی تجارتی معاملو کا اذکرو یاد کئی نعمت می آغا چمی کڑو پتاسو واوفو بیادی اوفی بیادکم قرآن عجیب کتاب دے عوام الادعوت ورکو پس سیدہ ساد الفاظ دے وطوی نیخ پنیغ اعبدو ربکم مولانو لائے تعبیرات و تبدلی تکا مولا زان خلاسی دا سے تعبیر و تکی چپائی تعبیر کی دلیلی نو اعبدوی کویلوی بیا و بیا دلیلوی نو اذکرو نعمتی سره و تووی بس مولا پدی پوئی گی علاقا نعمت میاد کا کنا ما سر خکڑی دی نو تم سو کا خو نو اعبدوی و تووی پدی طریقہ اوسی و تا پا بلا طریقہ اعبدووی دیزان تا مولاوی قرآن و تا تعبیرات بدلی و اوفو بی آدی اوفی بی آدی کم اپنی بات کی لاج تو رکھ دخپل خبر لحاظو کا سخن پروری دخپل خبر لحاظو کا واوفو بی آدی پورا کئی وعد زمان واوفو بی آدی او پورا کئی وعد زمان پورا وکم وعد استاسو پورا کئی بی آدی کم ای آیا یتا سما سره کوم وعده کړی دا غث کوي پورا کوي لکه مخ کې ای یا کا نعبدو وعده وکړه اوس بنی اسرائیل هم دا وعده کړ دا خو مونږ کړی دا خو بنی اسرائیل هم دا وعده سوا کړی وا الله ته دا وعده غسته وا لکه الله ګرستو ګوري آیت نمبر 83 دریاتی آیه وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله دا وعده الله بني اسرائيل نو اغسته وا تاسو لا تعبدون الا الله مطلب دې اوعبدو رب فزو ما ویلو چې تاسو کلام زما عبادت کوي فزو تاسو ګناونه معاف کوم او تاسو لو کامیابی در کوم لکه سورته مائده آیت نمبر 12 وباسنا منو مسنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم امیثاق ویلے لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی ټول عبادت ته تاسو کله عبادت کوي لو کفرانان کوم سیئات کوم ولو دخلنکم جنات تجری من تحت الانهار لو کفرانان کوم سیئات کوم ولو دخلنکم جنات تجری من تحت الانهار الله عزوجم جنت ته داخل کوم مصائب بدن ختم کوم جنت په لادر کوم مصیبتونه ولری کوم او تاسو لو جنت درکم یادا وا چې دا غیب کتابونو کې دا وعده وا چې ستا په اخیری نبی به ایمان راوړو په اخیری نبی به ایمان راوړو په خپل خبره خودريږي کنه خپل خبره نه تختي خپل وعده خیال ساتي او عبدو ربکم وَاوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ او پورا کئی لو زما وعده زما تو پورا وک ما وعده ستاسو کنه اجر بدر کم حدیث مبارک کی داس خبر په حقم ذکر شوی و نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ توئی اتدری ما حق اللہ علی عباده وحق العباد علی اللہ تا سبترا چې دا الله په خپل بندګانو سره حق ته او د بندګانو په الله سره حق ته هغه ته الله پیغمبر ته وپتای نبی عليه الصلاة والسلام ته فرمایل ایماز د الله حق را دي چې ایعبدوه ولا یشرکو به شیئا چې دوی صرف د الله عبادت کوي غلامی وکړي الله سره وې صدار نه جوړي الله سره وې صدار نه جوړي او بیا د بندګانو حق دادې چې الله رب العزت په معاف کی جنت ته داخل کی الله به دوزخ نه بچ کی دا د بندګانو حق ته دلته وتعهد وي دا الله تر طرف نه زمونږ نه دا وعده را چه صرف دا اللہ عبادت بکو دا اللہ غلامی حبل شابہ نکو بیا زمونگ دا طرف نا چه اللہ منگ سر وعدہ کڑی دا نو آغا دا دا چه زب تاسو مابکو ماو جنت تا بمسکوم دا تفضلن دا آحد تعبیر کی لپا اللہ واجب دینا خدا بدا سی پورکی اللہ لکا وعدہ وَاوْفُوا بِعَهْدِكُمْ فِي بِعَهْدِكُمْ او پورا کئی وعد زمانو پورا وکم وعد استاسو وعد استاسو دیمانلو کی او رکاوٹ تے دیمانلو کی او رکاوٹ تے آغا دادا چھے زمنگ عوام دی عوام دی آغی پا منگ دیر غلط اعتماد دے غلط اعتماد دې په موږ باندې کومنګ چرته کې تاسو مانل او دا خبره موږ او مانلا نو دا غیبرانه ټول اعتماد کوشي او بیا ورا ته عزت په نظر باندې ګوري او دین په نظر ورا ته بیا نو ګوري عزت په نظر ورا ته بیا نو ګوري آنو خلکو تا و بیزت شو بیزت بشو خلکو تا و جکمدنو بیزت شو قرآن کریم وی زما خیالو ساتی دعوام و خیالت اللہ وی چه زما خیالو ساتی دا اخپلو جکمدنو مقتدیانو دا متقیدینو خیال مساتی وَإِيَّايا فرعون إِيَّايا فرعون دا جمله دو ځله ده د إِيَّايا د پر عامل مقدر ده إِيَّايا رَهَبُ صرف زما لحاظ کوي صرف زما رویری کوي زما لحاظ کوي فرعونین هو یری کوي زمانا ارهابونی سره خپل معمول شتا یاده صرف ذکر کړی نه دا کثرت د نون په دلالت کوي کثرت د نون په دلالت کوي فرعونی هغه سره خپل معمول شتا مفول به پیایا کې عمل نشی کوله دا یو سره خپل مفول شتا او بل فا په داخله شوی دا او مدخول لفا بما قبل لفا کی عمل نشی کولے نو ای آیا لب اخپل معمول پٹائے اخپل معمول بولا پٹائے اخپل عامل نو ای آیا یرحبو او ای آیا ضمیر منفصل لے نو ارحبو با تیرستو راوڑے تکا کمک کے تینا راوڑے نو ارحبو نی بشنو بیا خوا متصل شی دعوت رستو کائی ای آیا رہبو صرف زمانو یری کئی زمال حاضو کئی زمال حاضو کئی یعنی دا دامو آیا چی عوام با بیا آڑا نرا کئی عوام با بیا پیسے نرا کئی پیسې واځي کمونه راکې وقت کانو یا خزونا کل شیئن دیو چه کمدنو دو مقتدیانو نار چیز آغستا ما من زروع اتباعهم و ضروعهم و نقودهم دیو چه کمدنو دخپلو مولیاء عوامو دفصلنا و دزناورنا داغه نبی عیسی غستلا دای سره یاره شو چې بیا به عوام کوم ایمان راوړو هغه وراله بیا اړن راکئ او هغه وته کمنو بیا ګډ چیلې نه راولي قران وته وای الله وته وای استعمال هازو کی دار سره زمال هاز اولاد وای یا فرابون او صرف زمانہ یری گئی نو یری گئی زمانہ درے میں طریقے سر دعوت و آمینو بیمان زلتو او ایمان راوڑی پا آغا بانی چما نازل کری دی ریزہ مطابق سے نازل کری او بدو ربکم پا آمینو بیمان زلتو او ایمان راوڑی پا آغا بانی چما نازل کری دی ماں او داس نوی ندی دلیل نقلی مصواد دقل لما ماکم یومانا موافق داوی ستاو سر دی ستاو سر دی کتاب خبر برابر دا مصواد دقن موافقن برابر و موافق داوی چه با تورات کی دی تورات کیم دا مسئلہ و دا مسئلہ و کله پیغمبر علیہ السلام مسئلہ سن وینا دا تیرو کتابونو کې وا سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دارنګي سورۃ بنی اسرائیل دویم آیات کی ہوئی فاتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دون وکیلا چوری داوی کی تورات کے دا مسئلہ وا چ اللہ تتخذوا من دون وکیلا ہم دا مسئلہ سورۃ مزمل نہ ہم آیات ذکر کرے دا قرآن رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ذا قران کریم ذکر کړی دا لا اله الا هو فاتخذه وكيلا قران کریم مسله راوړی وا او عبدوا ربکم تورات کیم دا وا تکوس 83 نمبر آیات منغووی پایدا خاندا میسا کبن اسرائیل لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله دارنګي په سورته طه سوار لسم آیات کی وای وانا اخترتک فاستمع لما یوحى هندانی ان الله لا اله الا انا فابدنی واقم الصلاة لذکری فالتان دے عبادت وحیوا فابدنی واقم الصلاة لذکری نمصدق لما معکم سورة الاحکام نحم آیات کی وئی ما کنتو بدام من الرسل ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم ما کنتو بدام من الرسل ما سنوی مسئلہ نا راوڑی مسئلہ می زڑا دا دا طول و انبیاء سر برابر مصدق اللی ماما کم نشتیا کون کی داوی چتا سر دی دو امانا مصدقا یو مانا شو موافق اللی ماما کم دو امانا مصدقا نشتیا کون کی داوی کتاب چتا سر دی تاسو سره تورات او انجیل دی نو پاره کې ویلو چې دا سیو پیغمبر برازي اور دې پیغمبر نخي ارڅو به ذکرو اوس کو قران نه راغله او پیغمبر علی السلام نه راغله قران نه راغله او پیغمبر علی السلام نه راغله نو تورات په درو جن شوی او چې تورات راغې ته قران راغې په تورات تصدیق وشو او صادق الامام اقوم رشتیا کوم کې دا وی چې تاسو سره ولا تکونو اول کافرن به سلورمه طریقه دعوت ورکي دا طریقه ر تخفیف تا طریقه ر تخفیف تا مولای تو کد او بدون انکار کو او بدو مجو مې نو بدون انکار مکوې او بدو منې که انکار دې ته وکړو ډبي بدر په سي جوړي شي زګه ته مولای نو مولا چې مساله نه مني بیا مقتدیان هم نه مني په موږ خپل استاد پر خوذل نه شو او زمونږ استاد خپويږي زمونږ استاد وي خپويږي او يا ولا تكون اول كافر به او مکه یو ولنین کار کوم کې دینا او ولنین کار ته تاسو مکوئ او مکه گئی تاسو او ولنین کار کوم کې دینا چې دا بدون انکار وکي ځکه نبی مدر په سي جوړ شي بیا واستاد و ډیر خلق کو نه مني پداره خلق کو جرم بم پتا شي تک نبی علیہ السلام کې سر روم ته خط لګو و تاوی اسلم تاسلم و الا فالک اسم الیریسین اسلم تاسلم ایمان راړ بچ پشه ایمان راړ بچ پشه کی ایمان درانوړو و الا فالک اسم الیریسین ګینی نو پتا باندې وا د روم د ټولو زمیدارانو ګناستا بغاړ شي اره اغی بستا دا وجه اونا منی نو دا اغی گناه و پتا شیدانا جو پا اغی بوینا پا اغی و خپلو می خوب پتا بیم شی یعنی دا گمراه کول و گناه می بسی شی پتا شی پتا شو مولیانی کتا شو اونا من اللہ کتا شو اونا من اللہ نو پتا شو بانی با بوج راشی نو نا عوام بستا شو دا وجه اونا منی او با تا باندې با چه کمدنو ناغی گناه راشی تا گمراه کولو نا دا سوال نا نا سا ضرورت نیسته جو سڑه سوالو کی چه یارا اولانه انکار خو مکی والاو کرو دا خو مادینه که راغنه دیو دیر رستانه صورت تی تا دینا مخی خوبلا کافرانو نو جوابو شو چه منگ سب کافرو نمبر پلیٹه نه لگو چه گینی ده ایک نمبر کافرو ده دو نمبر کافرو ده تین نمبر کافرو نا اولیت نا مراد داوی چه کفر کے سرکی گا ما کفر کے سرکی گا ما چه تا خبرو نمانی نستا دا وجه ستا شاگردان نمانی ستا شاگردان نمانی نو دا غی غبوج با هم بتا رازی بیا بوج بے بتا رازی زکا چه کلا مولا مسلاو منی مقتدیانی طولو منی شاغو نمانی طول نمانی کابل گرام شیخ صف رحمه اللہ تعالی فرمائل ویو علاقی تلانم بیان لا و ای ماخام بی بیانو کو ماستون منزا پوری ایچه بیان میو کو نو ای مستاس تمیوی دی جمعات چی کم امامو ور تمیوی چی توسی و سو خبریو کو بیا دعاو کو بیا غمات ہوئی چې بس دا خبره کافی وي خپل بیان وشو او ته په خپل دوا او کومه ته چې نه ته بس خبرېم که دوا وکړې بیا غوي چې خامخاوه کوم ما چې او بیا پاسې ده وی خلکو ته وایي چې دې مولای صاحب چې کومه خبره وکړې دا ما پړو پیسل واورې دي او ما ته پته نه و چې زما دا کارونه غلط دي د دې خبره وکړې بالکل حق وکړې او زما د خپل عمل نه توبه ده زما د خپل عمل نه توبه اوس د دین وروسته تاسو ته اعلان کوم چې دا د دې کومه طریقه ویلا او کبه دی باندې ما امام کوي زه تاسو امام زه د نن نه پز بیا دا کارونه نه کوم او که تاسو ته دا نی منظوره زما د امامته نه استعفا ځان لبل امام وګورئ چې تاسو په طریقه تاسو له امامتی کوي زما استعفا په کلمه سر پاسې ده چې په ګنا کې امام کړو نو په ثواب کې بدلی امام کو ما چې ته وایې غلط تر موږ ته خو پته نه و چې ته وایې غلط ده او بس صحیح ده غلط وا زمونږ هم ټول هغه پاتې او مخکې په غلطو کې امام مې اوس په سمو کې امام مې او که زمونږ څه پاتې شو امام مې نو یا کلی لوی کله و بیا هغې ټولو په یو ځل مسله ومنله ولې استاد یې ومنله استاد یې ومنله چې کله د جومات امام خبره ومني نو ټول مقتدیان خبره ومني چې مقتدیان نه مني نو یو ځنې خلک په پښتو درېږي وی اگر که زمونگ استاد پا غلطه یه خوب ری خودلی نشو زمونگ استادی ده بیزتا کولی نشو او زن خلق سه کمدنو داوی چه ده مولا پا جبه مولا پویگی من پی نپویگو زمونگ استادی بی پویگی تو چه استادی وی غلط ته نو بس غلط ته کنه بس نو آغای ده مولا پا نیت نسه ده نیت ده مولا پا نیت می نیت ته دیو جنا تمام طالب جان ډیر احتیاط کړي پروسه وته غړ مولا شي غړ مولا وشي او توبه کمندنو خبرې کوي بیان وکړي او کله کله چې کمندر انساني غلط شي فاصله چې په غلطیا باندې ودرېږي بیا ساده وځي په ډېر خلک په غلطه مسله سکیږي ودرېږي بیا نو احتیاط وکړي چې ستاده وجه د دین نوم څوک بند نشي او ستاده وجه د کمندرو خلک د حق مسلې نه انکار ومني کی دا وړي زیات احتیاط کړي مولان دې الله رحم وکي بس ولا تکونو اول کافرین دې او مکه گئی اولنی انکار کوم کې دینا ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا دا اولانای گندگی دا چه کالا دا گندگی بچاکی وی نو آغا بیا ما حق مسالی تا نتیاری گی آغا دا دین فروشی چه دنیا مقصود او گردی او پا دین بانی دنیا گتی حقیقت داو چه دنیا دین لے استعمال اول بکارو با دنیا توانی کی اوقبا خری بی خرجان منور نہ حسرت بری با دنیا توانی کی اوقبا خری بی خرجان منور نہ حسرت بری و دنیا بانی آخرت ہو گاٹا گنی بیا با ارمان کئے گو رہے ارمان با بیا کئے ردائی اولانائی گندگی و تحریف دین پاروشی بس یو سو روپای ورکا چه سنگ فتوه تی لیکی نو آغشان بدل لیکی آغشان بدل چه کمدنو لیکی ولا تشترو بی آیاتی سمنن خلیلا یو مانا ولا تشترو او ماخ لی تاسو په بدلولو د آیاتونو زما پیسې لګې به تغییر آیاتی ولا تشترو او ماخ لی تاسو په بدلولو د آیاتونو زما باندې پیسې لګې یعنی دا اللہ دا آیاتونو چه تورات کی دو توحید آیاتون راغلی دی پا تورات کی دا نبی علیہ السلام دی صفت آیاتون راغلی دی نو آغا دل بدل کی او عددین مورات نبی علیہ السلام ندی دا صد پارا دا یوصور تا کود پارا دا یوصور پود پارا دا یوصور تا کود پارا دا یوصور پود پارا قرآن کریم دا آیتونو غلط معنیوں کی غلط معنیوں کی او دا غیر شرکیات ثابت کی غلط معنیوں کی او دا غیر غلط نظام ثابت کی غلط نظام لا صد پارا بیوسو اٹونو دا پارا او دنم ناموز دا پارا دنم ناموز دا پارا آیاتون اما بادلاو دا آیاتونو چه کم دنو مطلبون اما بادلاو سمن قلیل لپارا سمن قلیل رستوان خدا میو مانا اکرا بی آیاتی بی تغییر آیاتی بادلاو لو دا آیاتونو زمان بانده دا بی آدیر زیادتی قرآن کلیات زکر گئی چه خلق سنگا چه کم دنو آیتونه بدلی او باغی چه کمدنو دنیا گتی ایو آیات غلط امانو کی او پلکونو روپای تنخواه والی پلکونو تنخواگانی والی ایو آیات غلط امانو کی دا بادشاہ او دا افسر تاییدو کی او اغور او غٹ الاؤنس پر کی زما دا خبره د قران نه ثابته شو هغه ته ثابتې چې صحیح معنی کومه ده غلط معنی کومه ده دا هغه چې زوم غټ کی هغه چې کم نه وي چې ما د قران مطابق کار وکاو او دل اعلان سور کی دل پیسې ور کی دویما معنی ولا تشترو بیااتی وَلَا تَشْتَرُو بِكِتْمَانِ آیَاتِ سَمَرًا قَلِيلًا مَا اَقْلَئِ تَاسُو پَپَتَعُولُ دَآیَاتُنَ زَمَائِ وَزْمَامُلِ پَپَتَعُولُ دَآیَاتُنَ زَمَائِ یعنی حق نہ بیانے کہ حق بیان کی استاد کمدنو آغا تنخواہ کٹ کی گی تنخواہ دی کٹ کی گی ولا تشترو بکتمان آیاتی ما اخلی تاسو پپٹاولو دا آیتون زمان نبی علیہ السلام صفت پہ نخکار گو توحید مسئلہ پہ نخکار گو وی بیاوام تنخواہ بندشی بیاوام مراعات او سہولیات لکم راکی ناغو بیا بندشی نزلی مسئلی وی نشو بیانا والے نشو بیان اولی دا بادشاہ مخی تا غلط تا غلط نوی دا افسر غلط تا غلط نوی بس گلی کینی دا بیا تاریخو گورا نفت بارتو لگی دا منصور بادشاہ یوزل پا موسیل پوچکشی کولا تا موصل والاو بغاوت کڑو نو پا موصل والے فوج کشی کولا نو عالمان راجم اکڑل عالمان راجم اکڑل وی دی موصل والاو ما سر وعدہ کڑیو ما سر لکل کڑیو چه کمانگ بیا معاہدہو کڑا کمانگ بیا بغاوتو کو نو زمانگ وین استاد پارا روانی زمنګا خزی با تاسو وینځي او زمنګا مال وستاسو غنیمت دي او موږ وستاسو غلامان دي بس بیا را سرار څه کوي کا خدای پیر او ماستا طالبانو ته وی وی دې ما سره دا لیکل کړی دي دا لیکل را سره کړی دي نو اوس څه کړو مال دې خزی وینځي کول اور دی مال غنیمت کول څنګه دی طالبانو نه شو کو تاسو شو کو په یو عالم ته وای بادشاہ تا حکیمه پتال دی کې تاسو شنو ته حاجت ته بل وته وای دا ودی تاسو سره وعده کړی راکنا لیک شوه دی او الناس علی شروطهم المسلمون علی شروطهم دی تاسو سره شرط لگاول دی لہذا استاد باردا غسل سری منصور وای تاسو د ټولو دارای دا ګور کې اولک ناس نو جوان هغه ته وینا زمادارای نه زمادارای نه هغه ته ولي ودا باغیان دي ک مرتد دي ک کافر دي هغه ته ودا باغیان دي دا وی باغیان دي نو چې باغیان دي نو د باغی مال غنیمت دي او د باغی خزا او د باغی بچی اخر دي ان کېدل شي طالبان غلی شو دې دی وې دا په شریعت کې جایز دي وی هغه چې کندنه عالم ته وې پیدا خو هغه په خپل کړی دي اغور ته دې د خپل سر مالکان دي دې دا سر د الله رکه دې دې پیدا الله دې دې له اختیار دې چې دې اغل روا کی د تعالی زمو وینا روا ده او تعالی زمو خزي او غنیمت روا ده دا ردی کار دی دا با الله کوي بادشاہ دا کار غلط دی بس دعوت ول ورکا کنه منی چړای په وکا او که بغاوت ختم شو نو دا غي نه مال نه غنیمت کول شي نه خزه ته کم نه سکول شي مسلمانان دي او وین زکول نه شي دا ګډ کې ناس کم نه نو نومار ابن ثابت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه د کمندرو اتوی دا خبره دی غلط را پیدا زماره نه دا منصور اتوی دا ما چې بیا بیا ویل چې تاسو د ټولو دارای دا تاسو د ټولو دارای دا ما ته یاد وي چې توم دا وای زما مقصد هم ته وي ناغی دا الله رب العزت آیاتونو کې پټواله نه کړي مسله بیان کړي دا مولا جیون رحمه اللہ تعالی یو پیرا بادشاہ ویل شاہ جیان چه زما در ریخم و قبا ترلو شوه ده چه زما در ریخم و قبا واغندم در ریخم و چوغیتا میزلو شوه ده عالمانو نیتا پوسو کو پیتا سودی کستو آئی عالمان و تووی بادشاہ ہمیشہ پا حالت جنگ کی وی او پا حالت جنگ کی قو ریخم غسل جائز دی لہذا تعالی ریخم غسل سے دی غسل سے دی بادشاہ وی ویزم آل آغندم چی ملاجیون ہوئی چی ملاجیون پا تور کی ویزم آج کمدنو بیاو آغندم ملاجیون و تووی سیدہ چی بادشاہ زمان پا توی پا تاما دے نو زبا چه کم جمعات که بادشاہ مونس کئی ده جمعی ده جمعی مونس کئی نو پا آغا جمعات که ده جمعی پرز چه طول خلق حاضری نو زبا دا فتوارون چه بادشاہ تا بیا تشکال لی خالقوی سعیدہ خلق بلا را غلره چه ملاجیون بنن فتواری ملاجیون چه خلق را غی بادشاہ پا سب که کینا طول کینا استلو ملاجیون پاسه وی کسی کی فتوی حلت حریر طلب میکند او کافر است و علماء کی فتوی حلت حریر میدهد آنها نیس کافرند بیائی ویل دریزلی ویل چه کم یو بادشاہ کم سوک دا طلب کوي چې ریخم دی حلالی نو دا سړی چې کمنو کافر دی او چې کم عالمان ورلا دا په تور کوي نو دک سړی کافر دی بادشاہ د حسین سور شو ملاجیون خپ مطانت سره د منبر نه راکوز شو پیدا د ملاجیون فتوا را راکوز شو چې مونږ شو ملاجون خو بیغام بادشاہ خپل کور تلار بادشاہ غصه ده ولی سب غصه ده سب غصه ده او زی کور تلارو په دربار ته فورا نیوی شرطه راوغواړي او ملاجون گرفتار کړي ملاجون گرفتار کړي عالمگیر دا ملاجون شاګردو عالمگیر ملاجون په سلاړو وی حضرت زما پلار شرطه را لیږي فوج را لیږي او تا گرفتار کړي نو کله خوخی فلک دړې ته شا رستو ټیم کې به سره بیا خبرو وکړو اوس غصه دی اغور تا وی پلار دی فوج کشی کئی وی آو پیزا سعید آتا زمارا لوٹا راکا اغای شاگر دو اوی دا جانماز دا غزائی که خور کا زبان پر خدای تا ہوا مکانا ستا پلار دی فوج راولی و زبان پر خدای تا ہوا ما علمگیر ملاجون پیجندو چه دو روحانی تعلق سمرا دی اغور دی بادشاہ سلامت مافی زما پلار تا خیره مکوان زبان سکو ما پلار په سلاړو بیا غل وټه تلاش کړو ما باندې کړلې په پلا فیصله واورېږي واړه واپس ولګيږي غرق پښې تباب شي غرق پښې او تباب شي بادشاہ فیصله واپس واغستا فیضاوس پرې دوي مې نیوې دا چې کمندونو عالمانو چې دا بادشاہ مخې ته سم خبره کوي پټۍ را پټۍ نه پټۍ را پټۍ نه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو اذا را العالم يخالط السلطان مخالطه كثيره اذا را العالم يخالط السلطان مخالطه كثيره فعلم انه للسن شکل دی او ملاولیدو چې د بادشاہ دربار ته ډیر دی راځي نو پوښتنه چې دا غل مولا دی دل دین غل له دې زګړې ډیر دی چې دې دې کندنو الته کې حق نه بیانې کاخه بیانول نو ډیر باندې تاوراتو ډیر باندې تاوراتو یا به بنکړو یا به رسول او ځای ته بیا یا به ځای ته رسول او امام صاحب رحم الله شاګردو امام صاحب وصایا دي اواز با ونظائر اخیری فن کې راځم کړی دي فن الوصایا کې ایمان صاحب شاگردو سبق ختم شو ناغا روانی دوستو ایمان صاحب بتوی صبر اتفرغ لک زتا تلو بزگاری کم لازم ها پینزل اسرازی اغا طالب پاتی شو استازو طویلو چی سار شا لازم ها ایمان صاحب اتفارغ شو نواتوی حدیث واتوی اوی اوزا زوی وطن تا اغلاړو سره دې پاس خبر راغې ایمان سے تا چا شاگرد دی شهید شو شاگرد دی شهید شو او بادشاہ مړ کو ایمان سے وتوی او کنا انا دستو ان ابراهيم صاحب ما ورته خپل سند حدیث وایلو چې سید الشهدا حمزه ورجل قام بين يدي الامير فامره ونا وحتى قتله امام دا روایت ویلو چې شهیدانو سردار یو چې کمندنو آغا حمزه او آغا حمزه او ځین چې د شهیدانو سردار آغا کسته چې د بادشاہ مخه تودرس حق ته حق او وی ناجایز ته ناجایز وی بیان یو کو تردی چې بادشاہ دې مړ کی نو دا سړی سید الشهدا دی سید الشهدا دی اول د سره بادشاہانو ته حق بیانول نشته چې بادشاہانو ته حق بیان کی ولا تشترو بکتمان آیاتی آیاتونه مبلټاو بیان کا عمل کول نه کول لار چا خپل کار دی تیر خو بیان کا کنه استاد کوم ذمہاری دا غو کان ولا تشتروا بكتمان آياتي درين با عوزيرا ولا تشتروا بإيمان آياتي او مغور کوئی په بدل ایمان د آیاتونو زمام په بدل د آیاتونو زمام کنه د ایمان باندې ولا تشترو به آیاتی او مغور کوئی په آیاتونو زمام باندې سمرن قلیلا چیو طرف تسوی آیاتونو وی او بل طرف تسوی دنیا وی نو توای که په آیاتونو ایمان راوړم او دا خبره مانم نو دنیا را نسکیگی پاتی کیگی نو دا تبادلہ مکاو پوئی گئی کنا دا تبادلہ مکاو دا دیر چه کمدنو کمزور تبادلہ دا دین دیر قیمتیو ایمان دیر قیمتیو نو والا تشترو بی آیاتی مغرکوی مبلد آیاتون زمان باندی سامنن کلیلہ ایو از معمولی دا معمولی دنیا بی ما غرکاوا چه دیل ترجیح ورکی یعنی یو طرف تا دینی او بل طرف تا سوی دنیا او مقابله راشی کتوائی چیز دین اخلم ایمان اخلم دنیا سکی گی پاتی کی گی سر خوری نتوائی دا دنیا بوالو او دین با خیر دی بیا رستو گندگی کارو کو رستو با کارو کو دا کار مکوا دل ترجی ورکا نفتر رب کی ومویلی نرقیو دنیا نا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقیو نرقیو دنیا نا بتمزیق دیننا منگا دنیا خیستکو او دینم خاص خاص کو دینم خاص خاص کو نو راقیو دنیا نا بی تمزیق دیننا نو راقیو دنیا نا بی تمزیق دیننا فلا دیننا یبکا ولا ما نو راقیو دینم پک پلا خاص خاص کو او دنیا کو فانیوا اغا ختم شوا سلورم مطلب ولا تشترو بی آیاتی او ماخ لئی پایا تونو زمائی وز معمولی چه دا آیاتون ذریعه کی با سببیا آیاتون دین ذریعه کی دا دنیا دا گاٹولو دا پارا دا دنیا دا گاٹولو دا پارا یعنی دین دا دنیا دا پارا کئے دین دا دنیا دا پارا کئے چه دین ذریعه دا دنیا او گردائے دین دا اللہ دا اللہ دا پارا او کا دین چه ده نو دار دین پا جذبه او کا فضیل ابن عیاض وی لیانا طلبت دنیا بی تبل والمزمار احب و الیا من ان اطلبه بی دین لیانا طلبت دنیا بی تبل والمزمار چیز دنیا پا دولو پا ستارو گتم نو دار علاقه دا د دین اچ په دین یو غټما دین ذریعہ د دنیا مگر دو چه دا د کمونو د دنیا ذریعہ وګرځای د دنیا د کمونو ذریعہ وګرځای عبد الله بن مبارک رحم الله تعالی ابن علیه قتلګو او ته وویل یا جاهل العلم له بازیا تصاد بی اموال المساکینی وچ ده علم ندخار جو کرده ده غریبانانو ده آغی چه کمدنو مال پخکار که احتلت لی دنیا و لذاتیا بی حیلت انتظو بی دینی احتلت لی دنیا و لذاتیا دنیا تر فرید جو کرده و ده آغی خوندنو تا بهیلت انتظاو بی دینی دازی چلو نا کئی چی دین دی بتبا و برباد کو اینا روایاتو کافی ما مزا آن ابن آنی و امنی سیرینی اینا روایاتو کافی سر دیا فی ترک ابواب السلاتینی اینا روایاتو کافی ما مزا ستاغ روایتو نسوشو آن ابن آنی و امنی سیرینی چیر ابن آن او دی بی سیرین نبادی لطول ذکر کول او نقل کول بادی آئینا روایاتو کفی سر دیا فی ترک ابواب السلاتینی آغاز روایتو نسوشو چتاب ہوئی چیز بادشاہ دربارو لمزئی داغی دروازو کے مودرے گئی او دین دے ذریعہ مگر دوئی آسوشو این قلتا اکرتو فضا باطلن این قلتا اکرتو فضا باطلن زلہ حمار العلم فی التوینی کچر تا کی توائی چیزی بزور ابانی بوت لما بزور اے بوت لما دا باطل خبر دا زلہ حمار العلم فی التوینی لیلم خاروی او خٹا کیو خواہ دی لیلم خاروی خٹا کیو خواہ دی عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائی لو انا آل العلم سوان العلم لسادو بھی آل زمانہم لو انا آل العلم سوان العلم لسادو بھی آل زمانہم کده علم والاو علم ساتلوے نو دیو دنیا والاو سردارانوے دیو دی کم دنو علم د دنیا د پاره خرج کده د دنیا دار غټکاری دا غره چې کمونو دنیا حاصلې یو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې ځل خلق بدا وای چې موږ باندې کمونو مالدار خو تاسو او خپل علم باندې با دا غي د غلطو نه ځان بچو او دا غي دنیا بسکو حاصل کو یعنی مون سره دین شته علم را سره شته ته په ګناه کې مخته کول نه شي د ګناه نه بزان بچو او مون به ته دنیا واخلو دنیا به ته حاصل کو نبی عليه الصلاة والسلام دا کې دې نشي فإنه لا يستنا من قربهم إلا د دې د قرب نه نه ملاويږي ماګر راوی وای زما ګومان دې چې نبی عليه السلام وی چې الا الخطايا سیوا د ګناہوں نه بل صدا حاصلېږي زکا غذای به غلطی کیږي دا الله د قانون خلاف پکېږي نو کته په رات کای نو سر خوري او کغل پاتې کیږي ته پاغي کی شریک کی سابېږي استاد وجن اگر وا کیږي اگر وا کیږي تبایی دا و بربادی دا تبایی دا و بربادی دا نو دین دا دنیا ذریعہ مگر دوا بیا دا علمان و تاریخ و گورا پتا با دا تو لگی چو علماء کرام سکڑیو صوفیان او حارون رشید باچا سبقیانو چو حارون رشید باچا شو ټول خلق ول مبارکه لارانل او سفیان ول مبارکه لارانغه اول مبارکه لارانغه دور به قاصد لیکو او خاطه وتولیکو سفیان شاګرد ته وی په بل بکو ته جواب لیکا او شاګرد دوی دې بادشاہ خاطه او په بل کاغذ بو ته لیکو په بل کاغذ درته پلار کار پزو بیت البال کا غزر آلہ کڑھ دے دبی ما تا صلقات دیکھو داو ملکی امورو کے لگیا ہے دبی ما تا خط دیکھ لگے جوابی و تولی کو ویسا چے کم دنو لکلی دی ما تا بخط کی چھتا امبارکہ لرانے لے ما تا سپا تر چھتا با انصاف کئے کنا انصافی بکائے آسے نا جزد گناہ مبارکی درکم او تاب کلی کلی جدد احل علم اڑی ریزت کو ما ندا دا خپل دا کور دا مال لکے که دا بیت المال لکے کور سا دم را مال چرتا و جتی خلکو لپا تخفو کی ورکی آتی دا بیت المال لورکین دا ستا دا پلار مالو داو چه کمدنو دا مومنانو مال لے تب ادی که ظالمی نتا تا دا سلم مبارکی در کما او دلن شما دا سلم حاصل کم اغه تعویزا اگر هغه ارمشید پاتہ تعویز تاسو غټ للیګلوم کې انسان للیګلوم او خوڑ دا وینا چه دا دا بادشاہ قاسد راگے دا دا بادشاہ قاسد راگے اگو تیزو خون دک کوام کانا چه دے راشی حارن رشید ور للاڑو خبر ور تا کولی جوڑ دے و تا شورو شو حارن رشید غصہ شو صفیان ور راگے بیا حارن رشید ور تا غصہ شو دا تستو وید خلقو بمخی مادداز خبری کئے او خروج مینا اندی سفیان وته کونت ذالک ابغي کونت ذالک ابغي ما هم دال ټوله چې تما ته وای چې خرج مینه دي زماده خوانه وزه زماده خوانه وزه عالمانو اصلاح د بادشاہانو کړی دا خوغی ته کمندنو او حدید دي طلب کړی او غی دا غی دنیا نه طلب کړی چې کله حدید طلب کړی او دنیا طلب کړه بیا دې کمندنو غی اصلاح نشی کوله بیا اسلامی شکاوله بیا خلیل مالوش راضی خلیل بیا مالوش راضی او تاویلات راضی امام ابو حنیفه په دې باندې وزل جیل تلار او اخر کې جنازه د جیل نو وتل چې منصور وته وي او دا قبول کاغه وته وي نه قبول وې چې زستا تنخالم نو بیا به زستا خبرې کوم بیا به زستا خبرې کوم منصور ته سخت تنګو چې به بهر د ازمان خلاف خبرې کوي او خلکو ته دغه کې دی دربار ته راشي او ته دربار ته ناراضه دربار ته ناراضه شیخ عبد القادر جیلانی نه بادشاہ تنګو بادشاہ ته تنګو وتوی وېڅ دې کمندنو دل تراشه خاطر اور بسراو لګو په دربار تراشه نو چې کومه غلطی نو ټیکاو کنه د بهر نه خبرې کوي بهر نه خبرې کوي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله او تخدلی کو پیچون چاترې سانجاری روخه بختان سیاو باد دل دل اگل بوات هواسه ملک سانجرم آنگا کی خبرې آفتم زی ملک نیم شب من ملک نیم روز با یک جونم خرم چون چاتر سانجاری روخ بختم سیا و بعد زما د قسمت مخت دا سی تور شی لکه دا سانجار بادشاہ چاترائی در دل اگر بوات حواسه ملک سانجارم قسم ده که زما پا زڑکی دو حکومت دو دی خیال رازی زو خیرخوایی کم زوان چه تال دو زخت لانگ نشه تال دو تسوائی گینی چه ده دو دی ہوگه ده آنگا که خبری آفتم زی ملکی نیم و شب من ملکی نیم و روز با یک جونم خرم ویچه ده کل نما تا ده نیمش پید بادشاہ خوان معلوم شوه ده او ده اغیر راز باز زمالوی بادشاہ سره تعلق ته تسو شه زمالوی بادشاہ سره یارانه ده ده آغی رزی نه ستا ده ده بادشاہ زمال پزرکی ده یوی اربش امر قیمتم نشتا بیا وی ور به شمر قیمتو نشه زستاو بادشاہی امتیاز کوم زما دې سره سکار دی چې کله دې دنیا مقصود کړه بیا به دین کړه کوي دین د دنیا ذریعہ کاوه ما پناره بیان کا د دې د امامت تنخوا د تدریس تنخوا هغه سره څه تعلق نشته هغه سره څه تعلق نشته ازال مستقله مساله ده هغه مخ کې ده حکومت حقو چې د جمعهتون امامانو له تنخواګانی ورکی او دارنګي داغي اخراجات دی پوره کی او مراکز د علم نه قائم کی مدرسې او غیله له تنخواګانی مقرر کی دا د حکومت کارو زګه د خلافت ذمہوارو کی یو دا احیاء العلوم الدینیه دینی علوم ژوندۍ ساتل دا دا غی زمواری دا پایی با بیت المال لگی چه کل بادشاہان دا سشو چه آغای چه کمدنو دینی تعلیم بلکل پری خودو نو دا عوامو زمواری و دا عجزانو چه آغای سوکی او دا دین جوانده پاتی شی آغای دا خپل طرف نا امام لگا تنخواور کی آئی که نا دا شرطی چه منتا و مسئلہ نا بیانه آغای ور تا خدم ازی استاجی کل اختیاری چې استادی مساله بیانوا ها کدا سی چې یاره بس که زبیا امامتی دو که زبیا مساله بیانو منو اجی سیب سکی گی خبا کی گی و ده ما سره کل کل پت سکی گی ملاوی زنی حدیث ایو امام سر پٹ سکی گی ملاوی گی نو پا دی زنی مسئلہ بانی بی آغا حدیث ایو خبکی گی او آغا ما سر پٹ چکندنو ملاقات کئی یو ملگرو یو عجیب محلہ کی چطے یو سڑے بیمار شیو تا آغا والا دیر لری تپوس لتلیو نو بل ملگری ورتووی تا آغا حدیث ایو دور لری تپوس لتلیو دا دور نکی گی او دا گران کار دے پیر خیر دے ما سر پٹ ملاوی دو پٹ تعلقاتی ما سر ہوئی نو کاغ پر تعلقاتی نو بیا با تی کمدن استادا امامتی دا اللہ را دین رکاوٹی بیا با رکاوٹی نور چه کم عام طور تنخوا دا پا دی بای نیلوی سیب رحمه اللہ تعالی و رساله لیکل دا اصلاح النیہ لتحصیل العلوم الدینیہ او دیر بہترین رساله دا اغیر سر ایسا تعلق نشتا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ما خلفا دون ما يوزم معمولي ثمنا قليلا مراد فخوابا زن مليان وي وسلويختو نا بكام مالا ذك سلويختو كي يورو پير دا وقستي 200 درهم سد نصاب دي نو سلويختو كي يورو پير نو سلويختو نا كامي دا كامي دي سلويختو نا بسالا زیاتی چی مڈی لتلاوت کئی مڈی لتلاوت کئی تو سپارا بانے کم از کم 40 روپے آلا یار دینا چی کمدنو زیاتی سواب دا پارا چی کمدنو تلاوت کونو پاگی پیسی اغسل حرامو شامی پدی رسالے لکلی دا شفاء العلیل فی اخذ الاجرت بالختمات والتحالیل شدا چه کندنو ناجائز دی تلاوت بانی یا روجه را روانه دا او دی که اپیزان دست زاری ختمونا پنجزاری ختمونا تینزاری ختمونا دست زاری کمی وی چه دوار پی پوئیگی پنجزاری وی چه دوار پی پوئیگی مقتدیان پی نپوئیگی پی تینزاری چه دوار پی نپوئیگی والا تشترو دا طولو فتاو لکلی دی شدا جائز دی او دینا پلندو شورتونو بانی تراویخی دی ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ام ما خلتاسو فاتن ما يوز معمولين الدنيا كلها قليلا في مقابله الركعتين دنیا طول لگا دا سامان قليل کے پیسے امراضی او حب جاد القابه منا بیا برات دان ملاویگی مخینه سیٹ پہ امراضی ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا مغورک و ایتاسو پایتون زما بانی و زما مولی و ای آیا فتخون آخر زمانو یری گی دبل چانم یری گی کتوائی بیام بادشاہ سرا او غٹ و خلق سرا میں تعلق خراب شی رتر تقدسات و خیال ساتے دا اللہ نو یری گا دا اللہ دی عزت خیال ساتا او دا اللہ دی دین دا تقدس خیال ساتا وایا فتقون اخر زمانه یریږي د بلشان نه ولا تل بسلاق بالباطل دا دوی مګندګی دا کتمان حق یوم خی ذکر شو تحریف چې د دنیا د مینی د وجنا د مالونو دولتونو د وجنا تحریف کو آیاتونه بدلول را بدلول اوز دویما کتمان حق حق نبیان اول حق مسئلہ نبیان اول ندی صورت مطابق حق او بدو ربکم نا مسئلہ نبیانی او بٹیئے تکا دنیا اس رکڑی دا دنیا راحت اغیر خرابی کی مال او دولت خرابی گی تو حق نہ بیانی مسالہ پر دو قسم آوا مسالہ پر دو قسم آوا یو چداغی پر طول ممکن ہو سو مسالہ خلق و دڑیر معلوم آنوا نو پر تاولی ممکن ہو دویم آوا چه داغی پتاول ممکن نو چه دکمی پتاول ممکنو نتک تو مون الحق اپټي بس باغی کو تکی دی نی بیانی دوی مادا چه ده کمی بطول ممکن نو یعنی دیر مشعور و باغی کی تاویلات شروع کی تاویلات شروع کی اصل کې ده دی مطلب دا نده اصل کې ده دی مطلب دا دی دام یو قسم پټولی اشتبار آولی اشتبار آولی پاوامو بانی سکم دن سر آولی اشتبار نو داد لا تلبیسو دوارو نو قرآن منا اکڑا دوارو نو منا اکڑا چه پټوائم ما او خلق پا گڑوٹیا کم مراولا گڑوٹیا کم خلق مراولا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ لُبُس اشتباط هم ہوئی اشتباط ہوئی نو خلق و بانے حق مشتبه کول دا باطل سارا چه سوکتا پوسو کی چرد اپلان کے مولا درس کئی او مسئلہ بیانی دا څنګه چللې دی او ته وای اخره خو بس شي خراب کړه راځلې خبره دا چې دي چې داله کې بدلې غونټکی په بده دی وجه نه مونږ عوامو ته وایو چې ځان ته نه ساتي اوس حق په خلکو مشتبه کو دی وای دوا نه مني اوس دا تفصیل نه کوي چه ده کم دوا نمانی ده اوی ده کمدنو خیرات نمانی دا تفصیل نکی چه ده کم خیرات نمانی آغا حق او باطل گرد ورد کی حق او باطل گرد ورد کی ده اوی وسیله نمانی وسیله نمانی ده کمدنو ده حیات منکر ده ستا استا اللہ تفصیلو که کنا چه کم حیات منکر دے دے دے کمدنو زنی مسئلی دو امت نا خلاف کی تفصیلو کا او کم او سنگ دو امت نا خلاف تا دا دے کمدنو حق او باطل مشتبہ کول لی ها مشتبہ کول لی دوا نمانی وچه کم دوا دے نبی علیہ السلام نا نو ثابت او تا دا زان جوڑا کڑی و آغا نمانی نو تا ایمانی وایا خیرات نمانی چه کم ستار و آجونو غالت رسمونو آغا نمانی دیوی سیاست نمانی با دا گوڑ کناس نمانی او سیاست نمانی نو تا استای اللہ تر دی سیاست لگ تفصیلو کا چه کم سیاست نمانی چه کم سیاست نمانی دا دا حق دا بدنامولو دا پار حربوی اشتبار اوستل بخلقو باندی قرآنوی دا مکوا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ دویم تلبیس و خلط تغیلے کی گڑ وڑاول خلط یو کار با حقو کی تو پاغی بانی با لس باطل خرش کی نو گڑ اول کی مونز باو کی فدا حقو نو ورپسی با دی کمدنو سنتو کی نو پجم بانی با دوا تکینی پجم با دوا تکینی نو دی حق سر دا باطلو لی گڑای یو خبر با حقو کی زمون پیغمبر سکڑی دی لک سو چکا نو دا خبر باو کی نو ورپسی با دی کمدنو باطل کارو کی نو پدی یو حق بانی لس باطل پا خلقو خرسی خیر الناس مین پا الناس او دا غریب مدد کول غواړي نو دا خبر با حقو کی نو ورپسی با دی کمدنو دی انجیوز غل راوالی او د بی دینه سیزونه براوالی او هغه په خلکو باندې خرڅی دا د باطل طریقه ده طریقه واردات چې په یو نیکای باندې لږ ګناونه په خلکو عملی کوي په خلکو عملی کوي نو په یو نیکای باندې لږ ګناونه په خلکو کې رواج کی او خلکو لته کمندو بي دینه طرف ترغبت ورکي فداول لیکای خدا ګډ وډول دي خلته لوبس اختلاط توي مګړه وي حق د باطل سره د اشتباب یا مختلفه طریقې وي کله وي دلته حقيقي معنا نه د مراد مجازي معنا سره مراد ده کله وي دلته مجاز متعارف مراد ده کله بل سو کله بل سو بیا بالا طریقې ورزي مليان الله ولا تلبسوا الحق مګړوي حق د باطل سره لوبس جامع غسلو دوم وی لباس نو جامع ما چوي حق د باطل حق د باطل جامع ما چاو چې جهاد ته د نجګردای جامع واچي دا الله توحید تا دا الله حاکمیت تا دا بغاوت جامع واچه چه دا دائین باقی دی دا الله رب العزت عبادت تا دا اولیاو دا گستاخه جامع واچه دا اولیاو دا گستاخه جامع واچه او خلق دا غیر متنفره کی دا غیر متنفره کی نبی علیہ السلام وی اللهم ارنا الاشياء كما هي الله جس څنګه دې اکشان دې ما ته وخیا بل دعا کې راځي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الله ما ته حق حق کارکا او بیا له تابعدار توفیق راکا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه باطل راته باطل وخیا او دا غینه بچکی دو توفیق راکا بچکی دو توفیق راکا نو دا د باطل قانوني شاغه حق ملبوس کی پجامه د باطل باندې او خلق ته بند کی خلق دې جگندنو بند کی خلق ته باطل کار کی خدا کار مکو غنا ولا تلبسوا قابل باطل مګړوي هم د باطل سره توحید او شرک مګړاوا سنت او بدعت مګړاوا تبا جوړ شي سه مد ذله العالی وي اوله ګړوي بدعت سنت د مصطفی سره سبب معاشر کې مخلاګوي د مصطفی سره نبی رسول الله سره بودري ګنا اوله چې کاندو سنت او بدعت ګړای ولا تلبسوا قبل باطل مګړوي حق د باطل سره او مبټوي حق لرا وان تم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا حق له دا باطل خېفي جنیم خبر ته پته وي وان تم تعلمون او تاسو پوهیږئ امور مصلحه راوړل امور مصلحه دا مخې دوه کارونه پرې خودل ګرانو دا ګرانو یو حب مالو حب جاوا یعنی دی عزت ہوگئے و نزکای دنیا اثر کڑے و دی دنیا عزت اثر کڑے و آدونی دی شہرت ہوگئے و آدوین پاکی مالو نزکای دی کمدنو حق نہ بیاناو او مٹاو یہ داغی علاج قرآن خی واقی مسولہ او دروی مجلرام چی مون زود رای واقی مصالح دا او دروی مجلرام نستاد زدکی با دا اللہ تعلق راشی او حب جا شهرت با ختم شی وات و زکا ورکی زکاة نزدن بری دا مال می نووزی دا دیدوارو وجه تکبرو تکبر د ختمېدو ذریعہ ورکاو مار راکین تکبر ختمیږي په صحبت د عاجزانو دا عاجزانو صحبت کم یو خل خوځي بزان کې راولي دا هغه خلکو صحبت اختیار کا صحبت اختیار کا مونږ د کمندنو زمونږه د آدم اصلاح وجا چې مونږ ډیر سم نه یو دا مونږ لکه چې توبه خو توبه ځان نه پاره د جمی سی غي استعمالو متا سنیا دو مخو اسه می دغه وکنه انو زمونږ د نه سمې دو وجا دا دا چې مولا چې د مولا د تبل تکې ناستل دا حق کوي چې زو بل تکې نه مالګه ما خو سبق ویلې اما دومره دومره ما ته دومره طالبان ناشتي زه به اوس بلته کېنم بلته به زه کېنم دا وته ډېر ګران کار ښکاري او بیا د خپل اصلاح لپاره چې زه سفر وکوم د دې لپاره چې ما کې تکبر دې زمانه ووزي نو خدای دې کې چې زمانه تکبر ووزي بیا خو تکبر چې وځل کوم لا ته بدل شي دا او ځان تکبر مونږ ته توبه شو تکبر مونږ لري کو نو د امراض باطنیو علاج کیږي هغه بغیر د صحبت نه کیږي صحبت نه بغیر نه کیږي هغه زمون غشتانو چې مونږ نه کانو سره کینو چې د مجلس کې وار کو مار راکین عاجزیو کې سره د عاجزانو دلتا مراد د رکون عاجزی ده او نبی علیہ السلام امت کے داخلی دل لی فاقضعو مال خاضعین زکا چه اقیم الصلاة کی رکو را نلا چه اقامت الصلاة ان رکو ببکی گو ببکی نی اگی کی مطلب اقامت منگوی لنو چه سرد فرائض و دواجبات و دارس سر منزد اکول دارس سرادش ان رکو ببکی مرالا نور کهو مار راکعین سمتن زنی وی چې دا جماعت ته اشاره ده چې جمع سره منځو کوي زنی وی دا غي په منځ کې روکو نه وا نو مریم ته وی چې ورکا ایمار راکې روکو پکې وا اصل وجه دلته روکو نه مراد تواضع ده عاجزی ده او دا د حسد او د تکبر علاج ده دا حسد او د تکبر علاج ده ورکاو مار راکې آج دیو کے سرد آج دیو کو ان کو نام اتا مرون الناس بالبر دادرم گاندا عمل دا گئی ترک عمل دا گئی درم گاندا عمل ذکر کئی عمل لکول یعنی علم او فعمل نو دا دیو بودو گاندا عملو دائم معلوم کرو چه نبی علیہ السلام پا حقا دے خمانے اینا خلقو تب اموی ویدا پا حقا دے چو اتوی تا سیولی نمانی پیدی کی گتی مو خسارے پا حقا دے خس سپا بے وائے سپا بے وائے نو علم اونو عوام پا دی بزنکی گی او پا دی تکردنو مسالہ معمولی شیس پا کشی چه کل مولا دیو مسئلی بیان کئی او بخبلا پی عمل نکئی تو دا دا خلقو پا نظر کس پا کشی وی چه کدا اهم مسئلہ وی تو دے پی عملو لینکئی دے پی عملو لینکئی تو دا خلقو پا نظر کی آغاز پا کشی چه کل بی مولا بخبلا عمل کئی تو دا خلقو پا نظر درانئی وی زکا چه دے زالم کو خی من لیم کو خی نو دی یهودیانو خلقو تا میویل چه نبی علیہ السلام پا حقا دے او دین خوشه دے او دا نبی علیہ السلام تیک خبره کئی خو عمل بے نکو نو خلقو بوئی چه را دی ایمان نرودی نو معلومی گی دا چه دا دم رسا هم چیزو آتا مرون الناس بلبر آتا سو بیناکوی خلقو تا بل بیر رید نیکائی دیمان دن نبی علیہ السلام و سلام وطن سونا انفسکم او حیر و ایتاس و خلزانونا وادان ساونان بزکم او هیرا وی تاسو خپل ځانو نه عمل لا عمل نکوي تاسو ویلی چې کلام مقید کې معتبر کړي دي نو د نیکه د حکم لمن نه کوي بلکې من نه کوي د پریخودلو د خپل ځانونو نه د بیا ملای نه من نه کوي دا نو چې نیکی دا دعوت مو ورکوا دعوت ورکول د نیکه ځان له عمل له او پاغي باندې عمل کول ځان له عمل له دعوت چې دی خدا ځان له عمل له پاغي باندې عمل ځان له عمل له قران کریم د ګنا نه خلق منع کوي او د نیکه نه خلق نه منع کوي تاسو شي نه نیکه نه منع کوي دعوت د نیکه ورکول نیکی ده کنه دا یو سړی چې کمونه وي خلکو د قران درس ته کې نه راخه کار دی په خپل تر روان شي نیکی نه وته دا دا خبره ټیک وکړه غلطه ټیک وا خو عمل ټیک نه وکنه نو قران باندې د عبادت مالې نه کوي دا مو چې د قران دعوت مو ورکاو نو قران دعوت یا د نیک عمل دعوت خو یو نیکی ده قران د نیکه نه من نه کوي قران د ګناه نه کوي منه کوي لکه سوره صف دویم آیات کې وایي یا ایو الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون و ایمان والو ولی کوي خبره چې کوي نه نو مطلب چې وایې نو عمل پی وموکا چې وایې نو عمل پی وموکا په خپل خبر باندې عمل وکړه وطن ساونا انفسکم د دین منلا ځان هیروي ما په خپل پی عمل وکړي ما وی یو دا خبر درنه شي په خلکو او دویم دا دی چې دا په خلکو اثر وکړي په کومه خبره چې د سړي عمل نه وي نو هغه خبره په مخاطب باندې ډېر اثر نه کوي په مخاطب باندې ډېر اثر نه کوي یو بزرګ لا یو یابای ما زوی راوستو لوی زوی ورته وی یابای دې ګوڼ ډېر وکړي دې بزرګ دې وی ویلاله ګوڼ ډېر وکړي ګوڼ خوړي تای کې وایو قسم چرته سو فیدا چې کمزنو خوري ډیرا نوم نه کته نه د تلک نصیحتو کې چې نو خوري اغه عالم وته وي وې سبا کې خیر ماسپخین راول بیا بوته و چې بل راغې دا ما شوم ته خلق ته خبر او کړه پښې دا خوشې نه او داسې او خلص کا کوي او خبرو برو او کړه دا نه بدل کو نه راو کیږي نصیحت نصیحت نصیحت و تکڑه ده قاتل ده او دا اللہ با توفیق بس امکران اشاگرد و تووی یوستاج الابای دی دوباره راو کڑو لکنه خوچ پرون راغلی وان و نصیحت پلی و تکڑه وان ای مالک تا تا بیا راو کڑو لبنرده دیتا دوباره راو کڑو لان اغاو تا انسل که خبر دانه چی تر پرون مصبخین پوری دو گوڑی دو خوراک پو مرس که زبق پل مبتلا هم میماوی چې غزیده تو کوم نه پدا سر نه کی پدا سر نه کی میماول په خپل بسره امینن مو ته نصیحت کوم مې ته اوس په پیسر سکی وکي میاول مې په خپل بس کولا په خپل بس کولا رداغم چې خبره دې کمندو اثر الګي چې ستاد کمندو پاغي باندې عملي او خلق کوم مشوره شو په ملابل ته مسلې کې په خپل به عملي بل تا مسئلے کے بخفتا زمان دے بیا مالای دلاز چھ مان بخفلا خبر اخفلا حوال لکو زمان دے بیا مالای دلاز دام مشغور شوا چھ مولاس تا وینو آغا کوا خو چھ سکینو آغا مکوا دا زمان دے بیا مالای دلاز مشغور چھ مولاس تا وینو آغا کوا خو چھ سکینو آغا مکوا زکا مطلب دے بخفلو خبرو سنی عمل بخفلو خبرو بانے عمل لی دا عمل چې دی دا ډیر زیات ضروری وو ډیر زیات ضروری وو ماوردی کتاب دی آداب الدین و دنیا. آداب الدین و دنیا پاگی کی اغدی گرکڑی دی من قال ما لا یفعل فقد مکرا. سوک چی وی اغا خبرا چی کئی نا دادو کباز دی تگمار دی فقد مکرا. ومن امارا بی ما لا یعتمر فقد خداوان. چاچه دا آغا نیکه حکمو کو چه پخپل پا آغا نیکه عمل لگی فقط خداوان دا خدا اکرا. ومن اثر غیر ما یظهر فقط نافق. او چاچه بزرگی پتا او ساتلا الاود آئے خبرنا چه خارکی فقط نافق دا منافقتو کو دا منافقتو کو. او آغا ذکر کئی یا واعظ الناس غیر متعظ صوبک طاہر اولا ولا تلومیم. یا واعظ الناس غیر متعظ خلق و تنسیت کئی او پخبل پی عمل لکئی صوبک طاہر اولا ولا تلومیم اول پل جامع پاکا کا یعنی پخبل واعظ پخبل عملو کا. اللہ لیمون لتوفیق راکی دا ضروری خبر را یهود خو محققین علیمان خو بخبل علم عمل نو فکم علم چه عمل نوی دار یهودیان علم نی دار یهودیان علم نی. مطلب واعظ لبکار دی نصیحت کون کی لبکار دی چه بخبل خبر بخبل عملو کی. اتا امرون الناس بالبر ری آیتا سووی ناکوی خلقو تازنی کئی پتن سون آنفو سکم اپریک دیخ پلزانون دا عملنا پانتون تدون الکتاب او تاسولو لی کتاب لرا دا ازدیاد دا مزمت دا پارا وی درس پا کلابیل کئی وی درسم کئی بیانم کئی تشبو یعنی ورسر نورو توم بیان کئی دا مولا تلاوت بل تا بیان اولی پانتم تدون الکتاب او تاسو لولی کتاب لرا بیانوی کتاب لرا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من قرا القرآن فدخل النار فقد اتخذ آیات اللہ حضوا. من قرا القرآن چاچ قرآن کریم الستو دوزخ تلار سرد دینا چه درس کو ترجمائی کولا او سرد دی دوزخ تلارو فقد اتخذ آیات اللہ عزوا دد اللہ دا آیاتونو نگب جوڑ کرو دا اللہ رب العزت دا آیاتونو نگب جوڑ کرو. وانتم تدون الكتاب او حال داری چلولی تاز کتاب لرا فایدوم ندا اقل نکار ناک لئی چی اقل لرکوی چو دورا و پوشوی چی بل بچکو موزان سازوما دا دسکوما بل لنے کہ دعوت ورکو ما او پل گناہ کو ما بل گناہ نا باندو ما او پل اکو ما نو بل دوزخ نا بچکو ما او پل دوزخ سوردانگم بل بچکو ما او زانت کمدنو سوزو ما اقل نا خودم رکار والی افلا تاقلون فائتا سوزا اقل نا کارنا لی وستائنو بسوبر وصلاح دا دې کمندونو مقابله کې درې صفاتونه د مؤمنانو ذکر کړي. د مؤمنانو درې صفاتونه هغه ذکر کړي د هر په جاو د هر په مال لازم دي واستاینو به صبر او صلاح. توای چې راز د دنیا به خراب شي د دنیا راحت پرانه لاړ شي اوزما مخلق خلاف شی اوزما بیزت اشم واسطاینو بی صابری مدد غواری دا اللہ نا پکلکی دو دن باندی پا دن باندی کلک شی اللہ با دی مدد کئی. واسطاینو بی صابری وصلا مدد غواری دا اللہ نا پکلکی دو دن صبر حبس النفس عما یشتہی. نفس بندول د خپل خواخه نه د نفس د خواخه نه چې د نفس د خواخي او دا غینې ته بندای دې ته صبر وکړو اوس یو د ګنا کول خواخي پتی د ګنا نه باندې دویم نیکی نکولی خوخی نیکی نکولی خوخی نتی پا نیکو کلک کی درین ده تکلیف او مصیبت خوخ نئی نتوار توائی تکلیف برداشت کر ندری قسمہ ده صبر شو یو صبر ده علق و عار پنه کو باندې کلکیدل پنه کمر کلکیدل څنګه نفس دا نه غواړي دویم دې صبر عن المعاصی د ګناہوںو نه ځان صبرول دریم دې صبر عن المصائب مصیبتونو د وخت شپو یو مصیبتو چاگا غیر اختیاری ہو اگر بیماری راشی نصبر علی المسائل دویم آغا مصیبتو نا چیز بندہ پہ اختیار کی لیکن یو سڑے چی کمدن ہو یاو سڑے گناہ حق بیانائی نو تکلیف پی رازی او کا حق نا بیانائی تکلیف پی نرازی دا مصیبتونا عرض پی اختیار کی تو بدوارو قسم مصیبتونو سوارو کا زغامو کا برداشو کا یعنی یو صبر دے فیل عمل بل دے عن العمل بل دے عل العمل صبر دے فی العمل پا دن کی چلے گی مصائب راضی نو برداشت کا دا دے فی العمل دویم دے عن العمل دو گناہوں نو نزان بچ کا دریم دے عل العمل پنے کو کلکشا پنے کو باندے کلکشا یو صبر دے یو تصبر دے یو استبار دے یو مصابرہ دا یو صبر دے یو تصبر دے یو استبار دے یو مصابرہ دا صبر خو جدا منگو ہوئی تو دیتا صبر ہوئی تصبر پا نفس اول گرانی لکدا نیکی اول گرانی بیا بندہ عدد چی دو گنان اول بندیدل گرانی خو بیا بنده عدد چی بنده بیا عدد چی پا مصیبتونو بنده اول صبر گرانی خو بیا بنده عدد چی نو ابتدا کی تصبری چه پا نفس گران لگی تک حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من تصبرا یصبره اللہ من تصبر یصبره الله سوک چې په تکلف سره صبر کوي یعنی په نفس ډیره ګرانه ده الله رب العزت په له توفیق له صبر ورکی او تصبر عدد پیش بیا بہت آسان ہے درمم استیبار چه بیا دا بنده عدد او خلاف تی نکی هغه د نفس بالکل عادت وګرځي خلق شي زړه ته خوش شي وامر بالصلاه واصبر عليها اس په وار چې لکه په شوق باندې بیا باندې کوي د ګناره بندګي په شوق نیکیم کوي نو په شوق کوي مصیبر برداشت کوي خو په شوق دا اس په وار دی مصابره چې مقابله کوي مقابله کی کافر دی غیر دین آڑی اوتد آغی مقابله کی صبر کئے تو اس پیبار او مستار مصابره پا مقابله کی وصابیرو نا صبر لفظ دی طولو تا اشاره دا الله مدد په صبر باندې کوي په صبر باندې کوي شیخ شیوخ رحم الله ذکر کړی دی بلغت الحیران کې صبر را تار جوار شتاب صبر کن والله عالم بالثواب صبر را تار جوار شتاب صبر کن والله عالم بالثواب صبر سر ارمانونو پوره کیږي نو صبر کوا حقیقت الله کويږي صبر کوا صبر ډیر خړه په به صبرای چا ماشوکی مونډلې دینه نو صبر کوا واستاینو بالصبر مدد غواړی دا الله نه وکړه کې دو باندې چې څومره کله کې دومره باندې الله مدد کوي والصلاه په مان زباندې حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کلما حضبو امر بادرا الى الصلاة پر نبی علیہ السلام بجسم اثرارا لہ فمانزتا و متوجی شو مانزتا و متوجی شو مانزتا کہ اللہ تو ادرے گا و پاریم کلک شا دامو آئے چرائے رالا نکڑو بستا کار دے دالانا مختل تی غوارا بس مانزو او دو رکاتو که اللہ تا متوجه شا نوکر او مالک پلار روانو دو بازار نراتل نو نوکر دی مالک تووی ویزری جماعت کی منسکو ما تودری گلد نو نوکر لارو منزی کو خب داما دمائی منسکو نا مالک و الاواز ورکو حلکت جن دن چا تڑلی چرا دینا دن چا تڑلی چه نرازی نوکر و تووی گفتا آنکه بستا تو بیرون بستا تو امران در درون پرتوی چا جتا باہر تڑلی نوکی زاد دن تڑلی تا دن نرازی وغم ما باہر ندر تریدی اللہ پو رزانو تڑا دا اللہ رب رزت سر ازانو تڑا او دا اللہ نے اغوانا وستائینو بصبر مدد اغوانی دا اللہ نا پکلا کے دو باندی صبر یونے کامل لے مونز یونے کاملو وصلا افمان دباندی وائنہ لکبیرتن او یقیناً دا خویو خسلت دا استعانت بصبر وصلا دا قرآن کریم قاعده وی دو سیزونه ذکر کی رسو اربس زمیر دا مفرد راوڑی زمیر دا مفرد راوڑی یا بتاویل لکل واحدینی یا خیری دا زمیر راجی یا غبل تا زمننی لیکن صلات دام یو قسم صبرو و اینا لکبیرتن او یقینن دا خسلت او دا خوی خام خاگران دے مشکل لدا زګر ظاهری اسباب نخکاری او الله روزما مدد کوي صبر کو محمود الله تعالی له سجت کړی دی دا باندې اطمینان اکثر په ظاهری اسباب راځي چې ظاهری اسباب نه وي باطینی او روحانی اسباب وي خدا په خاصه نو باندې اسانی او پاوا مداګرانی عوام ظاهری اسباب باندې ډېر اعتماد کوي ظاهری اسباب او تاغیق دیر بوری او بیا چه مادی دور بی او بیا چه تالی اختر بی تالی می اختره که تالی اختره و این نال کبیرتون او یقینا نا خسلت خامخا گران دی الا الخاشعین مگر ندگران پاجزی کو ان کو بانده چه اللہ رب العزت تاجزی کئی پاغی بانده ندگران خشو پا زڑکی وی خضو پا اندامونو کی وی او تضرو پا جبوی تضرو چه کمدارو دا پا جبوی یو بل فمانه استعمالی گی اللہ علی الخاشعین مگر پیاری دن کبانی دا اللہ نا تایری دن کی سوک تی او خشو بسنگا حاصلی گی تا خشو چه دانو دا با حاصلی گی سنگا سورۃ المؤمنون کې وایي الذين هم في صلاتهم خاشعون آکسان چې په خپل منځونو کې عاجز کوم کې دی الله تا باطنی توجه کوي الله تا د زړه توجه الله ته وي خدا خوشو چې دا یاره نو دا وسنګ حاصلېږي دا غي دوه نسخې خي یو الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دوهم وانهم الیه راجعون یو دا دا آکسان يظنون چداغ یقین دے انهم ملاقو ربهم چاقین اندهی مخیدون کی دخل راستارا همانگ لبا دخل خدمت انام راکی او یقین اندهی اغطا واپس کیدون کی دی اگر کمیم کڑی نو تپوس پرانے کئی دوارو میں فرق ہوئی سوال لے چه زون خوگمان تو ہوئی او اللہ سره ملاوی دل یقینی دی ملاوی دل یقینی دی او فدی کی داخو آخرت منل لی فدی کی گمانو نا فائدہ نا کئی گمانو نا فائدہ نا کئی جواب یو زون پا مانا دی یقین یا ظنونا انہم ملاقو ربیم در یقین کئی چه یقین اندی ملاوی دن کی در خل رب سارا دی امان یو دی ایمان پا آخرت او دویم دی استحضار دا آخرت ایمان پا آخرت کو عقیدہ دا پا آخرت منل چلے دا خو عقیده دا بغیر دا دینا سڑے مسلمانی دل نشی دویم دے آخرت زان تا حاضر اول پا عمل کے فائدہ دا ورکی عمل کے دا فائدہ ورکی استحضار دا آخرت آخرت منل زمونگ دو طولشتے الحمدللہ چمنگ آخرت منو آخرت منو خو استحضار چه ده رازمون گڑیر کنی نبی علیہ السلام فرمائی شاویبو مجالسکم بذکر الاخرہ شاویبو مجالسکم بذکر الاخرہ خپل مجالس دا آخرت پا ذکر دیر کئی تشویبیو کئی گرد کئی بکی چستاسو مجلسونو کی دا آخرت تذکرائی بیا زمونگا نیکو کی وخوندن پیدا شی از گناہون نوفن شو چه منگ تا آخرت یاد یاد دل تا استحضار مراد دے یا زنون ماناو کم آکسان چه غی خیال کے ار وقتی چه اخینان دی ملاوی دن کی دی پل رف سرام ار وقتی دا خیال بی چه منگ با اللہ تا ادری گو یارا اللہ تا ادری گو نو مطلب آخرت حاضر بی وطا درم مطلب یا زنونا دی خیال کئی چه اخینان دی ملاوی دن کی دی رب والسلام دی مانزکی دو خوشو طریقہ دادا چه او سڑے داوئی چه زدی منس کی اللہ سر خبری کو زوت اسواما وغیر آتا سوئی نو بدی بانے بے توجو برابری یا ملاقو ربیم فی الصلاد چه دی ملاوی دن کی دی اللہ دی منگا دا سی مستوفیق نصیب کی چې سړی وي دا الله سره خبرې کوم لکه نبی علیہ السلام فرمایي لا علم المصلي ما من ينادي لما التفت لا علم المصلي ما من ينادي کمر گزار تا پتا وی چه دیو دا چاست دیو دا چاست را جرگا گئی نو دو سرگو کیا پلا دی پلا توجه نوی کڑی لوالی مال مصولی ماما یوناجی لمال تفتا دا دی کم دنو احاما خبر آوا چه سڑای منس پا دی نیتو کی چه دا اللہ سر خبری کن او اللہ رب العزت سر ملاقات کن اصولات و معراج المؤمن مرز مؤمن معراج دی مرز شہنشاء دروازہ تکول دی الذین یظنون آکسان چه غی خیال کی انہم چه یقیناً دی ملاوی دن کی دی خبال رب سر فلیمان سکی او یقیناً دی آگے اللہ تو واپس کی دن کی دی یا بن اسرائیل دائی دوبارہ راوڑ اللہ زیادت دو انی فضلتکم دبارا او سوما نئی کنا بیاولا دعوت ور گئی و بن اسرائیلو یاد کی نعمت میں آگا چمی کڑو بتاسو او بدو ربکم یاو نعمت داو و انی فضلتکم علالعالمین او یقیناً ما غرکڑی ایتاسو ما غرکڑی ویتاسو داغ وقت خلقو باندی على العالمين دا وخت په خلکو باندې بني اسرائيل پړاندو کې وای د یوي سترګې والا بادشاہي چې بني اسرائيل د کم ټیم کې د دنیا حکومت ملاوي دو تک موسی عليه السلام د انقلابي دور اولنې پیغمبرو هغه شروع واچولا او بیا د کمدنو رورو د تعلق په زمانہ کې هغه ته حکومت ملاو شو او ټول بن اسرائیل یو شو حکومت ته ملاو شو نو په دا وخت کې چې الله رب العزت بن اسرائیل ته موسی علی السلام را لېږو نو په دنیا کې د اکثری خلکو مزاج د غلامای وو مکمل غلامانو بنی اسرائیل کوم ډیر خوې د غلامای وو خصنا سره لیدکه پکې وو چې کېدی چې دې بل شي زګه فرعون ورته ما ته سجده کوي وینې کو دتا دور سنا ته پکې وا په بلاندو کې دی یوې سترګې والا بادشاہي الله دې غوړه کړل او دې الله رب العزت چې کندره نبوت پکې ورکو ته نور قومونو په ځای باندې هغه نور خالص غلامان لکه خویان شي بس او بنی اسرائیل سنا سخو تو اللہ غرقل او دیکی نبوتو گرداؤ او بادشاہی اپا دیکی او گرداؤ اللہ دعوت اوی انی فضلتو کم دادا آغی دور خبر آو بیا اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام امت لگ وروال ورکو کنتم خیر امت اخرجت للناس زکوار پسید دیکی اندام علون ذکر کئی چتا سو خپل ځان په خپل خراب کو اصول کې مونږ وایو چې اوسم بنی اسرائیل چې دی هغه وایي چې په دنیا کې غوړه مونږ یو دای نه کلیری با قاعده او زم دا وایي چې د نورو دینونو والو د نورو قومونو حیثیت هغه د ګړو د بيزو په شان دی دا یې لیکلی دي چې د نورو قومونو حیثیت دا د ګړو د بيزو په شان دی کله یې زمون کار کوي نو ځوان به تیری او که زمون کار نه کوي چې زمون کم ځای خو خاين ولا لو به او وځوي اوس هم يهوديان وي چې د انسانيت شرافت صرف اسرائیل ته حاصل دی نور قومونو تا د انسانیت شرافت نه ده حاصل دا زراور دي او چې زمون سټم خو کوي او چې زمون په مقصد خلاف نه علاوه وایي د دې مبارکي په امریکا کې ډیر مخکې یو فلم جوړ شوی دی ادر ساید اف اسرائیل دا غو فلم نومو دی ادر ساید اف اسرائیل د اسرائیل دویم مخ د اسرائیل دویم مخ چې دې په دنیا کې څه کوي مسلمانان یوازې نه د هر یو قوم ته ویډیو دي وي هر یو قوم ته اجه سوق زمون د مقاصد خلاف دي کوړو کې وی کزنانه وی کارسی بالکل لری کاوه دا دې چې په غزه کې بیرحمه سره د قشان د بمبارای کې د عربی نظریه ده د نورو ته انسانان نه وي او غیل وی دی انسانیت شرافت نیشتا او وی دی عالمی حکومت ون اڈر دا زمان حق دی من بے جوڑو کل مسلمانانو تاوی انی فضل دو کمال العالمی ویستاسو بو قرآن کم راگ لیده چه بطول عالم من گوریو حال العالمین نموران دا آغا وقت خلق دی حال العالمی زمانی دا اغا وقت خلق کی یا لن علی العالمین پڑیرو خلقو بانده پڑیرو خلقو بانده دانگی نیچ نبی علیہ السلام دو امتنا غوردی کنتم خیر امتن اخرجن لناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا تاش کمدنو غوردی ورا امت د نبی علیہ السلام او هغه يهود حمله کوي په مسلمانانو مذهبي حمله کوي استشراقي او سامراجي او سیاسي حمله کوي په مسلمانانو باندې پاکي فضل دکم عل العالمین او یقینا ما خوخړی وي تاسو دا او خلقو نو خپل خوخواله او غرواله باقی ساتهی تو او بدو ربکم یرد آخرت ورکی ده دی ده نمانلو یو وجه دام بار چه دی آخرت پا قانون ده آخرت نمانم آخرت پا قانون ده آخرت نمانم ده خپل خوخ آخرت منم وی من کسی او سور ده دوزخ لدول آر بشو گیری نبزو اوی بے نحنو ابناء اللہ واحباؤو ابناء اللہ واحباؤو قرآن کریم یرد آخرت ورکی واتقو یوم اللہ تجزی نفسن قویر اگید خطرنا کہد آخر زنا قویر اگید آخر زنا لا تجزی نفسن آن نفس شیعہ چنوشی بدل کدلیو بندد بلن معمولیوم لږ سات لوم بدل کېدل نشي لږ سات لا یو د بل بدل کېدل نشي چې پلاروي چې راځوي با لکه چټیو کې او ګنټا او د بل ځای په دوه ځخته لاړ شي یا ځوي وي چې بابا له چټیو ورکې ځاله کې به توغړې ګمبا او بابا بوډاره د یو بل په ځای کېدل تجدید امر ده شیان معمولی یو رز یو گینتا یو سیکنڈم که دلی نشی یو سیکنڈم نشی که دلی یا لا تجدی لا تغنی فائده نشی ورکاولی یا لا تکفی کافی که دلی نشی یو بانده دفل معمولیم ولا یقبلو منا شفاعتن او قبول بانک لیشی ردیب ارے باندانا شفاعت سمینا جولائے بے قانون شفاعت نشی قبلے دے شفاعتن بے قانون شفاعت مراد دے او منحانا مراد نفس کافر دے چید اعبدون منکرو راغل پار سفارش نقبلی گی وَلَا يُخَذُ مِنَا عَدْلٌ اوابنن سلشید دن سجرمانا فیدیا و جرمانا و دیوانا سلشید فیدیاو جرمانا چرا پیسی والی او ما پریگ دی ما پریگ دی ولا من سورون آنبار دی مدد اکڑیشی چرا دی خلاف سکراوچت شی اڑتالو کی او جنسو کی چې کوم کمنډینټ جیل میں ہے او دې د کمندن اوري آ گئی او موږ ډی چوک کې پرلط لګو کینې دې به د کمندن اوري آ کوي پلاون سورون انوار دې مدد وکړي شي دنیا کې له مجرم د بچ کېدو سالور طریقې وي یا مجرم چې بچ کیږي خدایي سالور طریقې وي یاو طریقہ چې غیر مجرم به کیونی وي د خر په ځای کولانو داږي جرم یو کړی هونی وي بل ادرزه نو غیر مجرم هغه گرفتار شي دیما طریقہ هغه ضمانتی سفارش وي چې څوک مخاوري دراشي او یا پریگی دا زین زمانت کن بیا با نکی بیا با نکی درم طریقہ آغا پیسی وی قادی آزم بابا وی چاگا دے کمدر استعمال کی پیسی استعمال کی پیسی استعمال کی نو مجرم خلاص شی سالورم طریقہ زوری اڑتال او زوری پاٹی را پاسی اقوم را پاسی نو حکومت و یارا دده گرفتارای نا مسئلہ جوڑی گی می پری گرے حالات خرابی گی نو پری گرے اپو حکومت دباو راشی قرآن کریم دلتا سالور وارا طریقی ہوائے لے سلور وارا چاخرت کے دا ٹولنے چلی گی لا تجدی نفس را نفس ولا اقبر من آشفا دا بدی آیات کے سلور وارا ذکر شوی دی نور قرآن کریم یو یو زان ظلم ذکر کردی دا گنو آیاتنو کے نگا سورہ لقمان آیت نمبر 33 کی وئی لا مولود و جاز او والدین شیئان نوال تاید آیو طریقہ راوڑی دار دارنگی سورہ دخان کی وئی لا یغنی مولا ام مولا شیئان دوست دو دوست پکار نرازی نا دویم طریقوں قرآن زیب و زیب ذکر کئی ولا يشفعون الا لمن ارتضى دارنګي لا يملكون الشفاعه الا من اذن له الرحمن دا سنور زاینو کې د جرمانی مسله قران دی ذکر کړی دا فلن يقبل من اذن من الارض ذهبا دا ډیر ذکر کړی دا قران کریم ولا هم ينصرون وما لهم من ناصرين دا قران غنو ځایو کې ذکر کړی دا خدای یو آیات کې بجا مسرور واړه راوړي ولا هم ينصرون انو بار دیمه د دخلی شي دا اول طریقه دا د کمنو اول دعوتو او بدو ربکم دعوتی والا ورکو غلط عملون لرکی او خاملون زان کراولی وائدنا جیناکم من آل فرعون ندیز آئینا خطابات ستا شپک تقریرونا بنی اسرائیل تا شپک تقریرونا ذکر کئی شپک تقریرونا شپک بیانونه ورته کوي اولنه خطاب اولنه تقریر دوون جاسنا تر بها ساتم برایا تا پدی کې احسانات او ذکر کوي چې ما در سره احسانات کړی دي او شکرو تفصیل کوي چې ما احسانات کړی دي او تاسو مسله ومنه اتے احسانات ذکر کئی دو عذابونه اشاره ده چې نعمتونو کې زه مجبور نه وم چې کله تاسو نالایق توب کړلې او تاسو ناقدری کړو نو سزا می درکړې ده نو کوسم ناقدری وکړا نو سزا بدل درکم تاسنه مزونه او دو عذابونه ختمه یې په ترغیب باندې او معنی نو کامیاب بشي اول عذاب اول نعمت نجات من فرعون د دشمن نه اخلاص کړی فرعون نه اخلاص کړی دویم نجات من الغرق د ډوبېدو نه بچ کړی پانزوستم آیات کې دریم نعمت دو پانزوستم کې عفو بعد الذنب د ګناه نه پس مې ته معافي وکړه سالورم احسان تریپن کې اعطاء القانون قانون مې دلا درکو پنځم نعمت عفو عن القتل چوون کې عفو عن القتل شپږم نعمت چپن کې باس بعد الموت باس بعد الموت وم نعمت وم نعمت تذلیل الغمام انزال المن والسلوى انزال المن والسلوى اتم نعمت شپیتم آیات کی وعید استسقا انفجار العیون من الحجر دو عذابونا چکل تاسو قانون الہی بدل کو نو اللہ سزا در کرا اون ساٹھ نمبر آیات کی داستاسو ناکامی وا پاغ زندگی کی ناکام شوئی دویم عذاب الذلت والحوان بسبب الكفران زوربت علیہم الذلہ 61 کی یوش پیتم نمبر آیات کی یوش پیتم کی چتاسو نخار پا زندگی کم ناکام ہوئی نو تاسو دکار نئے سرد نعمتنو تاسو تم نئے چلی دلی اولنے نعمت نجات من فرعون دشمن نخلاصن داغد زلت نا او داغد غلامہ نخلاص اول یولوی نعمت تے یولوی نعمت تے فرعون آغد کمدنو بن اسرائیل غلامان کریو د مصر حاکمو فرعونو د مصر بادشاہو او د مصر حاکمو د فرعون د لفظ خپل مطلب دی نائب الالہ نائب الالہ فیرونیان دی یونان بگاوندو نو دی کیوم ننور عبادت نظریو نور تب الہ وی پی پدبانی دی الہ سورے دی زگای پمم بادشاہ کڑے دی پی پا دنیا کی ددم انل دد قانون بانل دد تعظیم کول دا خدای خوشاله ولی نو د فرعون لفظ بلا معنا وا نائب الالہ مصر کې زایخ الکچون او هغه ته قبطیان وی د دې خاندانو په مصر تقریبا زر کال حکومتو د موسی علی السلام په تحریک باندې الله دا تخته الټه کړه او دا د ظلم حکومت ختم شو. نو اصلی حاکمان چو او دا مصر زائی خلق و قبطیانو بنی اسرائیل دغل تراغلیو دی یوسف علیہ السلام و سلام پا دور کی کردن راغلیو دا دویم قوم آلتا دیرو دیتے سیبتیانوی دیتے سیبتیانوی دی سرا دی مصر والاو ساقیدت و منعوا منعوا غی یوسف علیہ السلام په مصر احساناتو دا کاتالای پا دور کی او دیاروستو چی یوسف علیہ السلام کم انصاف قائم کرو پا مصر دا آغای یو تاریخ ہو یو تاریخ ہو نو بنی اسرائیل آغا چی کندنو وقت وقت سارا دیرے دل دیرے دل نو چه کم فرعون مصرو دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش او پدغا دور کی پدغا دور کی کم فرعونو چه دا غدموی رامیسسو رامیسس دو خپل نومی وی داو دا هغه خطره محسوس کړه چې بنی اسرائیل دې روم شو او سنا چې د خپل نیکو یوسف حق غواړي چې تاسو کوم نه خطرې نه بچ کړی او کدی کې چرته یا انقلابی شخصیت راوچت شو او دا قوم متحد کو نو کیدیشی زما خلاف بغاوتو کی دا زمن خلاف بغاوتو کی نو بادشاہان دا خپل حکومت به حفاظت دا پارا سنکی نو یو ور سرا دا خطر شوا زکا آغی دا سجده نوم انکارو کو نو دس را یار شوا چنن دا سجده نوم انکارو کو او سباب بلا مسئلہ روچتا کی بلا مسئلہ روچتا کی نو یو دعوی دید وجن بنی اسرائیل آغی اتفاق تون لپر خودل زنو لبے عہدی با بنی اسرائیلو کی ورکڑے داد بادشاہانو قانونی چه دا زنو عزت پا زنو باندی دا ظلم جواز کی اب خبر پونسی دا زنو عزت پا زنو باندی دا ظلم کولو سکی جواز کی پدی ما مالک رحمه اللہ کوئی دو حارون و طوی وې موعطا تا لیکل لري په تراشه دربار تا او دا موعطا به د ملک قانون کو موعطا به قانون کو امام مالک په دې پویدو چې د مال حیثیت را کول غواړي او زمانه وجنه په ظلم حق پرستو عالمانو ظلم روا کړی چوئی وو گورا حارون دوم را خسرلے دے چھتا مالک چھ کمدنو عزتیو کو نو په ما باندې کمندنو مال به مراد راکی او نور وړډ وای پدیما ابو حنیفه پوی دو چې منصور مال مراد راکی او په دې کمندنو نور ډبول غواړي په ما په بادشاہان زنو سره احسانو کی زنو عالمانو سره به احسانو کی او زن نور وړډ وای چه گزد علمان و دشمنم نو دلمی ولی احسان نو اثر کهو خدا وی کسا چل لکنه ده غیر سر راز باستا دی او حکومت خرابوی نو پا زنو سر احسان ده زنو ده ظلم جواز کی نو فرعون بنی اسرائیل یو پا دی طریقه زنی باکوارکلو اغیلو مال دولت لکا قارون وغیره مال دولت په ولا ور کول زر خلق د بنی اسرائیل کې داغه تعالی سټو او چې کومه یارا کېدا چې دایو بغاوت وکي هغه یې چا باندې زمیدارای شروع کړي چا باندې تعمیرات شروع کړل سخت سخت کارونه به کول چې ساري وزګار نشي او سوچ تو مزگار نشی سوچ تو مزگار نشی راغت کمدنو فرعون او چه کم موی نکو منگ مزدور آئے ولی منگ سے دغیو منگ با چه کمدنو دا مزدور آئے کستاسو راغی تاوی بیڑای واچو لی جل خانو تاوی کرو وحالو تاکولو ظلمنا د دې خاط په دې نیت د غلط سوچو په دې نیت چې دې کې انقلاب او आवाज او حرکت پیدا نشي ورسره چې کمندنو تماشومانو واجل شروع کړو چې دې شرع د پیدایش کم شي او ځوانان کم شي ځوانان کم شي زوانان کم شی نو قوت پہ کمی نفری پہ کمی او معشومان وجل سربا معشومان وجل سربا پلاران بے حمد شی زکا روب بقائم شی زدر روب بقائم شی نو خلق بجے کمدن ہوئی علیگی نو سوک با دی انقلاب آواز نپورتا کئی چاہا ظالم خو معشومان قردم نپریدی فابادی بے امن زیادی گی اور رو بوم قائم شی نو سوک با آواز نوچا تئی ردا اصل وجہ دویمی و تاریخی پیشنگویم چلے دا چکلا ابراہیم علیہ السلام په مصر تیرے دو دی فرعون چه دو موسیٰ علیہ السلام دو پیدائش نیزدی دا کم فرعونو دو نیکو آغا چه کمدنو دو مصر بادشاہو والید ابن مصاب ابن ریان آغا دو مصر بادشاہو ناغل ساری بی بی ده بیزتا اراده کرده و کامیاب شوه نو ابراهیم علیه السلام پریشانو اللہ علیه و تسلی ورکڑا چستا پا اولاد کی ویوالک پیدا کم او ناغل وجه نبدا حکومت ختم کم ودا پیشنگویم چلی دا چه با دی بنی اسرائیلو که بس او پیدا کی گی دی ابراهیم اولاد کی آغا با دا حکومت ختمی دا غی فرعون سارا رامیسس سارا دا سارا یرشوا یرشوا دا دا کارون شورو کرل نو یو ماضی تاریخ و تبروتو او دویم خطره دا مستقبل وا ماضی تاریخ ما وی او د ابراهیم علی السلام یو د یوسف علی السلام حکومت او احسانات چې بنی اسرائیل په مصر کې داول لرله چې دې په کامیابی کې اور دې په بچاو کې زمونږ لاس ته زمونږ لولې وحده نشی راکولې امون لولې په حکومت کې سن راکې دا تاریخ ماضیو نو خطره د استقبال وا فرعون خطره محسوس کړه داغي په وجه د ماشومان وجل شروع کړل کتا څو د خوبونو کیسې کوي نو کوي موږ خو د خوبونو کیسې نه کوو خبر ګرام شي اوس ابراهيم الله او زلي بونیر کې درس کې نو ما ته ټلیفون کوي او پوری تلاړ شه او چې کوم کتاب د مکتبو کې ناشنا خاري مداغي نوم کولی که او ما ته بیا وایي زلاله مکتبو ته چې ناشنا کتابونو ورغټ ما نومونه ولیکل نو بیا مې سفر اعظم ته د پیسیو نه ټلیفونو کو ما یې دي تاسو په فارغ یې اجازه ته د کتابونو د نومونه والو پیدا وایي نو ما وته یو نومې مې تعفیر الانام ما ته وینم پوره وای پوره نوم کې موضوع پته لګی لګا ما دا د نابلسی کتاب دی وینم پوره وایا تاثیر الانام فی تعبیر المنام ما ته لر کور کوا په الګ د خوبونو کیسې نه کوي په الګ د ویخ کیسې کوي خدا خوبونو موبونو بل چلا ور کوا پیدا کې راغل په نور وایا کتابونه بیا وی دا پلان کی تیوال اور راوړ نو دا د خوبونو کې سه پرغون خوب لیدو ور راو چت شو نه جمعیان وته وی دې تا تم پاسې ویل کیږي دا صرف د دې د پاره دا مشوره ول شي چې چا کې سوچ ماده پیدا نشي دا سيزونه دا سي طریقې سره خاره کې لکه اعجاز چې دا بل سو کوله بس دا خو اتفاقی خوند که شیوه پر خون خوبولی دا و بس دا سی کسی نیسی شویه دا دا سنو دا خیب آرامی توب دا کار کرد از اخپل وقت پر خون تا گورا چاگا دا کار کئی او کنکی دا دا صرف دا دید پارو چو بس دا اتفاقی خبرو دا خوبولی دا و بس درد دلد شورو کرو درد دلد شورو کرو دا او درد دلد سوک شورو کئی دا خوبون و مبون کسی اسی دی خود دا چه تاریخ د ماضی او تپروتو او خطره د استقبال وا خو پدی ظالمان او د وقت فرعونیان نه پوي د وقت فرعونیان نه پوي زه دې خیال دای چې موږ په کثرت ظلم په زیات ظلمونو سره مظلومان دباو کو او غیبه د کمندونو سر نه اوچتای سر باندې اوچتای سر باندې اوچتای او غیبه زمونږ غلامانی او هم دک تدبیر دے د الله د انقلاب دراوستلو شاول الله رحم الله تعالی د انقلاب په طریقو کې یو قبض دیم بصر دریم کې حالا او سلورم الهام ویلې سالورم الهام ویلے دے دا دے انقلاب طریقی وی اللہ رب العزت یو ظالم اغل اڈیر قوت سکی ور کی نم مظلوم طرف تے متوجی کی ناغ وی اوٹکی وی اوٹکی وی اوٹکی پدی وحلو تکولو اللہ مظلوم بیدارائی دا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یو کتاب دو گرز او عالم خیر نوم کې مګان لگا لکه غلا نه پټو ما لگا ته وخت ته سپا خبرې دا ابوال کلام آزاد رحم الله یو کتاب دی افسانه هجر و وصال خود کتو کتاب دی زم تاسو غونډه کې شوقي سره به سر اوچت نه کی تر سو پورې اخلاص کړی نه غب دته نه لګ تاسو خو ماشاء الله دې کتاب چې جی کنه او لکه توبه خدای توبه ډیر شوقین یې د مطالعه د بد نظرم خدای او ساته ماشاءالله ماشاءالله لکه ورته مختصر دی مختصر په سوچ سره قتل اکر ابو الکلام آزاد چیرے گنا دزن نصر کمالی دے دے اقبال نظم کمالی دے وی تپوس شوئے ہو که قرآن مجید پا عربای جبا که نراتو نو پا کم جبا که براتو وی دے اقبال پا نظم براتو که نظم کیو راتو او دو نصر که کراتو نو دا ابو الکلام پا نصر براتو تا دی نصر دا کمالیان خلق دے او گران ندے دا ابو الکلام آزاد اردو دیر اگران ندے خلقا کمال بکی خوندو رئی نو آغلت دوردو دے تاغی کی هغه د کمنو ذکر کړی دی چې د یو قوم فطرت ودشي مثال وي چې یو سړی ودشي وکاله په کښ را پاسي ځنه سړی په کښ شي را پاسي ځنه سړی په او په پړه کولو شي را پاسي ځنه په आवाज شي را پاسي ځنه په आवाज نه په شور شي را پاسي ځنه په شور نه اوبه به سکای ورځای اله به شي را پاسي زره ور گزار ورکه نو سم شي را پاسي نوې درابه دارولو مختلفه طریقې دي نو کله یو قوم شي ودشي نو کله په اشاره را پاسي بس زر پوي شي کله د کمنو په اشارو نه پويږي الله رب العزت په خپل ظالم مسلط کې عباد لنا فجاسو خلالت دیار وی وسم نرا پاسی وسم نرا پاسی زنانه ولا بیزت کی ماشومان ولا ته کمنو وټه کی او ډبوی ولا وسم نرا پاسی نو ک بیا نرا پاسی مدا مردار ده نو چت کی وسین تیار کاو کی پدک کا کافر وبانی سین تس کی لرته مردار ده دا لاملو قومونه را بیدارې نو دا فرعون دا وی چې ګینې زسکو ظلم کوم او زه دا خلق چې کمنو دباوو ما او پکې نه پدی دباوولو الله رب العزت دا غي فطرت را بیدار نو موسی په کې شو پیدا شو فطرت دې کمنو را بیدار شو نو دا د انقلاب یو طریقه وی چې الله رب العزت چې کمنو دا څه کوي پدای باندې څه کوي هیلای فرعون دی افسانه بود هیلای فرعون دی افسانه بود در ببستا دشمنان در خانه بود د فرعون تدبیرونه سی قصه وا هیلای فرعون دی افسانه بود در ببستا دشمنان در خانه بود ور تړلو او دشمن په کور کې کیناولو یعنی ور باندې کړو چې دشمن دن نرا نشی دا دومره تدبیرونه کول چې په پوچا کې بنی اسرائیلو کې انقلابی شخصیت پیدا نشی او انقلابی شخصیت ځان سره کور کې نه ولې وره باندې کړو چې بار نه سوکران شي هغه ځان سره کور کټ کې نه ولې غوته سپېړو مې استا پددا د الله رب العزت کار دی دام اوسم د وخت فرعون یورپ او دارنګ چې کمنو انګريز د وخت پراینه هغه چې کمنو مسلمانانو ته قسمه قسم سزاګانې رسېږي په دنیا کې ارزان وینه د مسلمان ده په دنیا کې ارزان عزت د مسلمان ده په دنیا کې ارزان ځمکه د مسلمان ده د مسلمان ده دارنګ اغای ده کمدنو ده مسلمانان ولکان اغاز ابحاکی یو علالول ظاهریو چه فرعون ما شمان علالول دویم علالول دی معنوی چه ده اغای فکر علال کی ده اغای فکر چه کمدنو غلام کی فکر غلام کی بس اغا صرف ده روپو بندوی او ده ڈگره بندوی دا اغا فکر غلامی او اغا فرعون لا دلائل وی اغا فرعون لسوی دلائل وی چه دا دی کمدنو زمون دا ترقی زیموار دی دا سی حلال کی چه اغا بیا دی کمدنو فرعون لا دلائل وی چه دا دی کمدنو زمون دا دنیاوی ترقی زیموار دی اقبال ویلیو وی تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدر چاہے ادھر پیر تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدر چاہے ادھر پیر تعلیم تیزاب کے واڑاو دے دپو خدای کے چھے دے زانو نا پی جنی چیز سوکے ماں دا خپل رشتو نا پی جنی چھے زد محمد ابن قاسم نوستین زد ابو بکر پا پاٹائی کم زد عمر پا پاٹائی کم زد کمدنو دا علی و دا عثمان پا پاٹائی کم زد نبی علیہ السلام و سلام امتیم چھے در طرف تاڑو سین دا لانشی زد صلاح الدین ایوبی نوستین دیڑو چھے کمدنو سین تا نرازی زد حسین احمد مدنی رحم اللہ تعالی داغ پیروکارم زد شیخ الہند پیروکارم زده مولانا سندی پیروکاریم زده مولانا سندی پیروکاریم چه دی طرف تاڑو ده زین لڑنشی چه چاچه کمدنو آغا ده انگریز خلاف محنتو نکڑیو او ده انگریز خلاف تحریکات چلولیو چه آغا طرف تاڑو زین لڑنشی زان اڑوون پیجنی نبیا تو پیر جدر چاہے او در پیر نرم بشی چه چه تا تاوائی نو تاوائی بیا وستاف دا پار دلائل ہوئی که دا اوسنی تعلیم والا دا فرعون پا دور کے وی دیو موسیٰ علیہ صلات و سلام تا دا ترقی دا لار رکاوٹ او فرعون تا بیر ترقی زیموار ویو او چه فرعون پا سمندر کی ڈوب شویو نو شہید مصر بیوتا وی او شہید ترقی بیوتا وی دیو آغل دا سی دلائل ویل دلائل به ولا وایل اغه دومره قتل نو کړل کلا اوسنی زکا مجمال الدین افغانی رحم الله تعالی ویلو یوں قتل کے بچو سے او بدنام نہ ہوتا یوں قتل کے بچو سے او بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی داسې معشومانو په قتل باندې بدنامې دو خو کاغذ سره د لاړ میکاله نظام تعلیم وی تاریخ کې به هغه ظالم نوم نه لیکو ظالم نوم به بیان نه لیکو بیا به وسط ترقی یافته وي چې د لاړ میکاله نظام تعلیم وی وسره هغه دا اوسنۍ فرعون په دې طریقه وجني په دې طریقه وجني او د دې لوی تاریخ ته چې نو آبادیاتی نظام هغه چې کمنو برتانیې دل تراوړو نو آبادیاتی نظام هغه دل تراوړو چې برتانیې په 1857 کې په جنگ کې زور اوره شو دا هغه نو آبادیاتی نظام هغه په هندستان کې رایج کړ هغه رایج کړ او دا به وایي چې زموږ دین سره کار نشته موږ ستاسو دنیا سمول لراغلیو دنیا سمول لراغلیو دا یو لوی تاریخ هغه فرعون دا وکړ اوسنی په هغه ماشومان علالول او دې لوی لوی الکان خپل غلامان کی غلامان کی دارنګ هغه جینکای جواندای پرې خودلې نو سنه فرعون جنکو له حیثیت ورکی چه کلندرانی دی جنکی شی ریورانی دی جنکی شی کلرکانی دی جنکی شی داکترانی داکتراتی دی جنکی شی او دارنگی پا نرسانی اگر چه کمدنو جنکی شی او هر یو شعبی تاری جنکی وردن نشی اگر له حیثیت ورکی الکان په کرکټ تکړل او جنہ کوله حیثیت ورکی هغه فرعون دا فرعون دا اوسنه فرعون دا غنه لوی دی وزیه دی خو چا فرعونیت به جندل نه دی فرعونیت دا به جندل نه دی الله رب العزت وای دا می احسان او بنی اسرائیل ته وای چې دا فرعون د غلامانو مې اخلاص کړی دا غله تذلیل نه مې اخلاص کړی د هندستان مسلمانانو ته وای چې تاسو مله انګريز نه خلاص کړئ دا انګريز نه خلاص کړئ عالمانو مهنت وکړو او هغه لاړو هغه چې کمندونو لار ځان له یو دردناک تاریخ ته چې چا چې کمندونو په جنگي ازادۍ کې ساغ اخستی وا آغا علمان چوشو او چې کوم عالمانو داغه دعوت ورکړو ناسو شو د دهلی نه تر پیښور پورې دا چې ونه نو چې باغې کې د عالم لاس نو ژوند چې پای کې د عالم لاس نو ژوند چې چا د انګريز خلاف आवाज اوچت کړو او چې کوم به ونیو واته به دومره وایا چې زبر کې نو ما هغه ته د زمادي ایمان سودا د ولي په کې نو زبر کې ووم او دعوت می مور کړې داولی وام چیز بکنو داوی زمان دی ایمان سودا تکای آبی از بلان کو آبی از بلان کو دایو دردناک تاریخ تی اللہ رب و لزلت انگریز نخلاص کری تا بیا انگریز پزار مسلط کئی داغ کلچر داغ تحذیب داغ قانون داغ پزار بانے مسلط کئی وَاِنَا جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْن او باو کی تخلاص مکڑی تاسو دا فیرونیانونا من آل فیرون من فیرون نوی من آل فیرون زکا فیرون باہر درکو نور کارونو خو بیلان نیارامیانو کل بلا سنتریانیو بلا خلقیو ناغی بدا کار کو ظلمونو خو باغلان دنو کل زکا آل فیرون نوی باو کی تخلاص مکڑی تاسو فرعونیانو نام من تعبید آل فرعون نو غلامای ده فرعونیانو نام من تذلیل آل فرعون ده ذلت ده فرعونیانو نام فقامو ما لنا عبدون انا عبدتا بنی اسرائیل من آل فرعون ازادی لوی دولت ته چه ده بل ده اڈر ده لاندی نا اقبل کور کم دوڑای نیشی خوره ڈوڑا اینیشی خوڑے وَاِنَا جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ رَسَوَلْ بِتَاوْسَ سَخْتِ سَزَاگَانِ بَلَا سَزَاگَانِ ناغیر اللہ مثال ہوئی يُزَبِّهُونَ عَبْنَاكُمْ عَلَى عَلَهُ الْوِزَامَ اَسْتَاسُ او جو اندائی بپری خودل جینا کا اسْتَاسُ اوے منزی کولی او خدمتون بیتی آغستل و سن ناغی خدمت کئی وی مسلمان ترقی اکلا مسلمان ترقی اکلا کانگریز مسلمان ترقی دادا چه مرس ترقی اکی پا هر محکمہ کی منزی زکاة ترقی اکی روجس اکی ترقی اکی حج ترقی اکی عمرہ ترقی اکی دا اللہ دا قانون سو کی ترقی اکی پا ارض ہے کہ دا اللہ قانونی دا دا مسلمان ترقی چه خز اونر یوزای گردی گی او خز اونر یوزای ناستی او اغا چه کندن و تعلیمو نکی او ایمونگا تعلیم کو خز اونر یوزای دا دا انگریز ترقی دا که دا دا مسلمان ترقی دا دا دا انگریز ترقی دا دا اغا ناس تپاس تا دا انگریزی دا خوراس کاک دا انگریزی دا اغا چه کندن و سرز و طریقه دا زندگی دا انگریزی دا د مسلمان ترقی ده که دا دا انگریز ترقی ده دیوی دا مسلمان ترقی ده مسلمان ترقی په اسلام ده یوان وڑای ده و سرنوی خوچه اسلام رائی جنو یا مسلمان ترقی ده دا دی کندنو دا مسلمان ترقی ده یزبیون امناکم ویستعیون نساکم او جو انده پری خودلی جنا که استاسو سا جنا که بی جو انده پری خودلی وفی ذالکم بلاهم من ربکم اللہ رب العزت بدی صداگانو داغی روحانیت بیدارو فطرت بیدارو فطرت بیدارو زکا بنی اسرائیل فمادیت کی دیر غلو کڑیوا فمادیت کی دیر غلو کڑیوا نظر فطرت بیدارو لدہ پارا اللہ رب العزت پیدا فرعون مسلط چه کم کم پا مادیت کی غلو کی پا غیبانی بیا دا سکی گی دا سی حالات پی رازی دا دا مادیت غلو وا چه غیب دا مادی غلامان شیو دا فرعون و دا سرمایه دا فرعون غلامان شیو نا اللہ دا غیب فطرت را بیدارو نا فرعون بی مسلط تو وفی ذالکم بلاهم ربکم او پدی کتاسو تاوام زا اشاره چا تدا کدا اشاره انجات شي نو بلاؤن بمانا ده احسان او بدی خلاصون کی احسانو دوین کدا ذالکا اشاره زبه تشی نو بدی تکلیفونو کی یولو امتحانو یولوی مصیبتو بلاؤن بمانا ده مصیبت درین کدوارو تا اشاره شی نو بلاؤن بمانا ده امتحان زکه امتحان از سختی اومی امتحان دراتی اومی دوار قسم امتحان نئی نو افیز آلکم پدی حالت کے تاسو توام یولوی امتحانو تطرف آده تربیت کون کس تاسو نام اللہ دا بانده تربیت کئی نو کلے پا یو حالتو کی کلے پا بل دا دا اللہ تربیتو گانا چه کم حالات پا منگ رازی دا دا اللہ تربیتو گانا بختور دی آغا سوک چه آغا تربیتو گانی او باغی که دی کمننو سو چکی و فکرو کی چه مال سکول بکار دی وفی ذالکم بلا من ربکم او بدی که تاسو تواما یاولی اسمی خو امتحان دی طرف درستاسو آزویم دیر لوئیم وائز برقنا بکم البارا دویم امتحان دویم انعام نجات من الغرق تڑو بیدون ام اخلاص قی یو سمندرو یو دریابو اغیز کندرو فرعون غرق او تاسو بچ ہوئی تاسو بچ ہوئی نجات من الغرق تڑو بیدون ام اخلاص نجات درق وائز فرقنا بکم البارا او باغو کی چو مشلا استاسو دپار دریاب باپ ماند اللہ حروفی جار رہے ہو بل سر گزارہ کئی نا وہ طالب ہی ہو بل سر گزارہ نکی فائز فرقنا بکم البار فائز فرقنا لکم البارا باو کی چوم اشلو ستاس دپار دریام یا باس ببیام فائز فرقنا باو کی چوم اشلو ستاس دوجن دریام فانج ایناکم نخلاص مکڑی تاسو فاغرقنا لفیرون اور ڈوب مکڑل فیرونیان فیرونیان می ڈوب کرلو واغرخنا آل فیرونا دوانی ہوئی وی آل مضاف تے فیرون مضاف انی لہی دے فیرون مضاف انی لہی دے آمضاف مضاف انی لہی کی حکم پا مضاف کی گی آمضاف انی لہی خارج تے حکم نہیں لگا جا انی غلام زیدن غلام راغل دے زید ندے راغلے نو آل دے فیرون ڈوب شوے دے و فیرون نرے ڈوب شوے زکا فیرون ایمان راوڑے ہو ایمان راوڑے ہو چھا منتو انہو لا الہ الا انا الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین آم مسلمان شوے دے اور رسالہ اولی کلا ایمان فیرون دے فیرون ایمان باغی رسالہ اولی کلا اگی اجس تلاوت نو کڑے تیم بہت اچھا تھا ملا چھے دا سی رسالی سکلی کی غطر تلاوت تیم ملا دیگی تلاوت تیم وطنو ملا شوئے سورت یونسو گورا پا اک آیات کی ہوئی حتی اذا ادرکہ الغرقو اذا ادرکہ الغرقو اور پسی سپارہ کی ہوئی پی لسم سپارہ کی فا اغرقناو ومماو جمیعا فا اغرقناو وامماو جميعا کلا نا کلا دا مضاف او دا مضاف الیه ممزوج معنا مرادی ممزوج معنا مرادی واغرقنا آل فرعون دوب مکلل فرعونیان فرعون سرد فرعونیان دوب شو واغرقنا آل فرعون او دوب مکلل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو وتا قتل نظر قران کریم کې په مختلفو معنو راځي یو په معنا د فکر او د تعامل راځي اکثر چې کله تل کی فی راشي لقا ولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض دیم نظر په معنا د سترګو د نظر راځي رب یارینی انظری لایک ما د ځانو غای چې وګورم تا ته انظری لایک درم په معنا د تحیر باندې راځي چې سړی حیران شي چې سړی حیران شي لګرو سپج په نمبر آیات کې وایي پان دوم تان ضرون او تاسو حیران وایي تاسو حیران وایي چې دا څوشو دلته نظر د سترګو مراد دی زګه دا کمال نعمت دی چې سړی دشمن ته ګوري چې چاور له تکلیف ورکړي هغه ته ګوري او هغه په مخ کې ډوبېږي او تباکیږي نو دا کمال نعمت دی زګه وان کوم تان ضرون ویل وای دوا نامو سار بین لیلا دا درې نعمت ته تمهید درې نعمت ذکر کړي اف بعد الزم د ګنانه چې کمنو خلاص اول د ګنانه معافي کول نا اول یو ګناه ذکر کړي وایذ وا ان موسی 40 لیلا فاکی چلول می اغستو لول می کړو موسی علی السلام سره سلوی خوشبو سلوی خوشبو لول می سره کړو سورۃ الاعراف سورة الاعراف آیت نمبر 142 انتوئی ووعدنا موسیٰ سلاسین لیلہ لوز میں اغسطیو دم لوز میں کڑو دم موسیٰ علیہ السلام سرد دیر شسکو عدل تسلوی خیادی دوارو کی وعدنا ہوئی وعدی دووی یو وعدہ وجوبی وعد او بل وعده استحبابی و یو وجوبی وعده و وجوبی وعده و اگر دیر شسکو و چه دا بخام خام پورا کئی او دویم استحبابی و چه خوخاری دا کلس نور تیرین و دیر خبای دا غلط تیرول مستحبو موسیٰ علیہ السلام پر مصاحب عملو کو او سالویخ شپیتی رکڑی سالویخ شپیتی رکڑی قرآن زکر دوار زکر کری دی وَاِذْوَانَا مُوسَىٰ عَرْبَائِنَ لَيْلَا سالویخ تشکو لَمُوسَىٰ علیہ السلام لانو دا سالویخ دا عدد دا انسان کی دا تغییر اثر دیڑی رو انسان کی جد پیدائش انقلابات راضی نو اوم پا سلویختو سلویختو رضو کی راضی 40-40 کی راضی 40 نطفوی بیا 40 علاقشی بیا 40 کی مدغشی نو دری چلی پی دا مور پا گیڑا کی تیری نو یوی و چلی کی انسان کی بدلون راضی پس سلویخ فرازو ده انسان په اصلاح کی و پا تربیت کی دیر تاثیر ہو تاثیر ہو اگر صوفی اکرام ذکر کئی صوفی شراب آنگا شوت پاک کدر شیشا بیمانت اربعین صوفی شراب آنگا شوت پاک کدر شیشا بیمانت اربعین وی صوفی شراب حالا پاک شی چاہ دی کمدن و بوتل کی سلوی خراز پاک شی سلوی خراز سڑے پابندیوں کی ایک حدیث کے راضی کہ سلوی خراز سوک تکبیری اولا سرموندو کی نو اللہ والا دو اینام آور کی یو دا منافقت نا دخلاسے دو او دویم دا جہنم نا دخلاسے دو ادی مطلب دانو چې سلویخ رضیو کو بیا ګرځا مطلب دا چې سلویخ رضی صدا پابندیو کې نو ستا په روح کې به یو تاثیر وشي او دا کار وستا عادت وګرځي و چه کلا شریعت کما طریقوی پا آغا شانتی ہوکی و تاکی و یولوی انقلاب راشی بدلون بدر کے راشی نسلوی خرزو کی تاثیری تدیو جنا تبلیغ کابیر چه لون وی چه سلوی خرز ماحول بدل شی تو بانده کی تاثیری دنیکان و صحبت راشی او دیت کندر دا غلط ماحول نبدل شی نو قدل تای پکلی کی آغا چه کندنو طول عمر تعلیم تکینی گشت کینی عرص کی کئی خونس امیگی نموز پابندی بکیم نرازی او چیل تلاشی نو سلوی خرزو کی بدل شی داوج دا ماحول وا او دا صحبت ما سالاوا چه رده نیکان و سر صحبت راغ سلوی خرزه داغی دا وجه نا وکی تبدیلی راشی و دا اثر لری موسیٰ علیہ السلام سلوی خرزو لطلو او حلت تورات والا اللہ ورکڑو تورات والا اللہ ورکڑو نو یو چلا پکال کی کتاب اللہ لوں پکال دا تبلیغ کی سڑی زی سلوی خرزی تیرائی یو چلا دا اللہ کتاب لوں تیرائی چې دا الله رب العزت کتاب پکې ټول واوري قران کریم واوري چې دې کې سړي او ځان ته نه خبر کی ځان ته نه خبر کی ټیک دا زمون کمزورای بډيري خدا الله کتاب کې حکم دوری نشته کا زمون کمزورو ته نه ګوري او دا الله کتاب ته دی ګوري دا الله رب العزت کتاب لوم چې الله خدا وایز وا نا موسی اربعین لیلا پاکی چلو دمی آغسته او اواده مکڑی واده موسیٰ علیہ السلام سره د سلوی خوشکو بیا جوڑ کتا سو دسخینا خدای سمت تغستمو لیجلا دا تواها آنور سورتونو کی بیا رازی آراب کی سمت تغستمو لیجلا بیا جوڑ کتا سو دسخینا خدای من باری پاس دینا پاس دسلو دی موسیٰ علیہ السلام نا فانتم ظالمون و تاسوی شرکون کی زکر اسخی عبادت شرکو بیان مافی اکڑستا سنا من بعد ذالکا پس دینا اماف کری یعنی دمرا لوی شرارت چه دسخی بندگی تاسو اکڑا او سر دینا اماف کری ادای اولوی نعماتو علاف عباد الزم لعلکم تشکرون شاید چه تاسو قدر اکی دا اللہ رب العزت دا نعمت دا اللہ دا نعمت قدر اکی لعلکم تشکرون شکر چه دیں نو آغا قدر قول دی دا نعمت قدر قول دی بالقلب باللسان بالجوارح دا زڑنا دا محسن احسان منل د زړنا د محسن احسان منل د الله احسان د زړنا منل دمو پجبا باندې د احسان کوون کی د احسان اقرار کول د احسان کوون کی د احسان اقرار کول پاندامونو داغه خدمت کول تابعداري کول خدمت کول تابعداري کول افادتكم النام او مني ثلاثتان يدي ولساني والضمير المحجبا افادتكم النام او مني ثلاثتان ساسونه مزونو زمادري اندامونو ستانه قربان کړل يدي ولساني والضمير المحجبا لاس جبا او زړه نامی طول سارا قربان شو نو تشکرونا چه دا اللہ رب العزت قدر رکی دا اللہ رب العزت چه دا اللہ دا نعمتونو اثر پا جب ام خارشی پا زلوکی امراشی او پاندامون ام خارشی زکا شکر اظہار تا ہوئی شکر تکندنو اظہار تا ہوئی لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمت او قدر سورتي زمر کې وایي چې فعبد الله وکم من بر الله فعبد واکم من الشاکرین دا اللہ عبادت شکر دے لعلکم تعبدون اللہ تا صرف دا اللہ عبادت کی دبل چانا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا سلورم نعمت تے اطاع القانون اللہ رب العزت دل تورات درکو چکل بن اسرائیل دا فرعون نقلاص شو دا غیر دا غلامان نقلاص شو دا غیر دا غلامان نقلاص شو او آزاد مملکت شو آزاد مملکت شو اوس ولا قانون پکارو قانون پکارو زکا بی قانون زندگی دو خرو دا دو خرو دا بی قانون زندگی نو قانون پکارو نو اللہ رب العزت والا قانون ورکو قانون والا اللہ ورکو چکل دا امال دا ازادی دو نا خدا دا چه داغه قانون خپلی کچر تا خپل کور کی پپردی قانون بانی عمل کئی نو دا بیالا قباحت تے چه سڑے پردی کندر کیوسی او داغه خبر امنی نو دم ربا دا خبر امنی دا زکر داغه پا کندر کیوسی گی او چیوسی گی پا خپل کندر کی پا خپل کور کی او خبر د گاونډي مانی زنه لوی دلیل بل نه نا غلام دې سلاسی بابا وای وای نشود کی ملک از افرنګ آزاد قانون او حروزین جا افرنګ است نشود کی ملک از افرنګ آزاد قانون او حروزین جا افرنګ است پیدا ملک د فرنګیانو آزاد نشو زګدل سلا قانون د فرنګیانو دې مون په خپل ملک د انګريز قانون چلو دا غلامی ده چې قانون نه خپلو او د الله او الله آزادې الله به کمنو آزادې وای ذاتینا موسل کتاب پاک چې ور مې کوم موسل کتاب یعنی بیا له انکه د حق او د باطل دا تورات صفاتو اته تفصیلی ده یعنی بیا له انکه الفرقان نصر بیا لونکے یو بیا لونکے دا خالق و دا مخلوق بیا لونکے دا خالق و دا مخلوق چه اللہ رب العزت خلقوں نے پیجندو نکا سورہ نال ولسر شپاڑا سم آیات کی ہوئی افا من یخلقو کم اللہ یخلق خالق و مخلوق برابر نوی مخلوق یو شانتی کړو اذ نسویکم برب العالمین یحبونهم کحب الله یو شانتی کړو یحبونهم کحب الله اذ نسویکم برب العالمین الله خالق او مخلوق جدا کړل دویما حق پرست او باطل پرست خلقوی ټول انسانان دی یو شی دی ټول انسانان دی یو شی دی قران کریم جدا کړل سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا سورہ سواد کی وای ہم را جل الذین امنوا وعملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ہم نہ جل المتقین کل فجار یو شاندی دی سورہ سواد اتیشتم آیات کی ہوئی نو اک پرست و باطل پرست بھی جدا کرل چا پرست سوک دی و باطل پرست سوک دی درم حق و باطل جدا کرل لا یستویل آما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور حق و باطل جدا کرل حق و باطل جدا کرل ندا جدا کون کی کتاب ہو بل دارے چه فرقان فیصلی تا ہوئی پا بدر کی اللہ فیصلہ کڑیوا نو هغه د یوم الفرقان وی نو الفرقان د فیصلی کتاب د فیصلی کتاب دا صفات د قران هم دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده قران مجید ته فرقان ملي دا د فیصلی کتاب دی او بیا له اونګه دی والفرقان او بیا له اونګه دا کو د باطل او د فیصلی کتاب لعلکم تعتدون شاید تاسو لار مومی چل زکی ده جوانده تیراولو هدایت ده جوانده تیراولو چل زکاول چه بدا سی طریقه تیر کی چه اللہ تا عمر سی آخرت کم کامیاب شی بدا هدایت دی چه ده جوانده تیراولو چل زکی میر سیب رحمه اللہ تعالی فرمائل بغیر ده آسمانی کتاب نا هدایت حاصل اول محال مطلق دی بغیر د آسمانی کتاب نه هدایت حاصل اول محال مطلق دی لعلکم تعتدون کې دې چې تاسو چل زکه ژوند ته راولو مونږ کوو